Radio 1. Het NOS-journaal. Vanaf volgend studiejaar kunnen zo'n 120 studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk met een speciale beurs uitproberen of een studie in Nederland bij hen past. In deze groep studenten is er sprake van veel uitval als ze in Nederland komen studeren. Voor dit project wordt €600.000 uitgetrokken. Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties, blijkt uit onderzoek van het CBS. Een derde zegt zich veel zorgen te maken. Vrouwen en 75-plussers zijn bezorgder dan mannen en jongeren onder de 25. Verder is de steun voor bijvoorbeeld wind- en zonne-energie iets afgenomen. De steun voor kernenergie nam volgens het CBS juist toe. En het gemeentehuis van Soest blijft vandaag dicht na een brand vannacht. Hoewel het vuur snel onder controle was, is de schade groot. Vooral de balieruimte en de kantoren van burgerzaken zijn getroffen. Alle afspraken voor vandaag zijn afgezegd. Voor wie bijvoorbeeld een paspoort nodig heeft om te reizen, wordt een noodoplossing bedacht, zegt de burgemeester van Soest. Het weer droog, alleen in het uiterste noorden wat buien. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af bij 2 tot 4 graden. Tegen de avond trekken vanuit het noordwesten buien het land binnen. En door sneeuw of regen kan het dan opnieuw lokaal glad worden. ADB verkeersinformatie. De ochtendspits lost nu snel op. Bij Arnhem is nog wat meer vertraging op de A12 vanuit Duitsland bij knooppunt Grijzoord. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. Het oponthoud is een half uur. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam, daar staat een vrachtwagen stil bij Hardingsveld-Giessendam. Die wordt nu geborgen. De vertraging vanaf knooppunt Deil is 3 kwartier. De rechte rijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum, daar gebeurde een ongeluk bij Lexmond. Het oponthoud is zo'n 3 kwartier. De rechte rijstrook is dicht. En op de N65 van Den Bosch naar Tilburg bij Berkel-Enschot 5 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 28 november en vandaag... De Spraakmaker. Is Arre Zuurmond. Hij is, ik verzin het niet, regeringscommissaris informatiehuishouding. In die functie ziet hij nogal wat misgaan bij de overheid. En dat varieert van rondslingerende USB-sticks en verouderde computersystemen tot aan gemiste aanwijzingen voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. In het mediaforum... vindt journalist Sjeer Kuipers, die net binnenkomt rennen... Ja. Wat een planning hou jij er ook op na, man. Dat Geert Wilders er goed aan zou doen om een statement te maken voor de vrije journalistiek. En is Angela de Jong dolblij met de terugkeer van Medisch Centrum West. En verder... Thijs van der Brink kreeg tijdens de coronapandemie veel kritiek op zijn journalistieke rol. Mensen voelden zich bijvoorbeeld door hem weggezet als wappie. Was die kritiek achteraf bezien terecht en heeft het hem lessen geleerd voor nu. Hij is zelf op onderzoek uitgegaan. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Het is goed dat kernenergie aan populariteit wint. Deel uw ervaring op 0800 1101. Velen zijn beducht voor de mogelijke gevaren die aan deze wijze van energieopwekking verbonden zijn. Het is wel een duurzame manier van energie opwekken, maar als het fout gaat, dan heb je echt een groot probleem. Alles wordt elektrisch en met alleen wind en zon ga je dat niet redden. Dat beeld zie ik absoluut kantelen. Nederlanders staan positiever tegenover kernenergie, dat meldt het CBS. De zonnepanelen ben ik ook niet voor. Maar je hebt liever kernenergie. Ja, dat wel. Het schijnt wel heel schoon te zijn, alleen zit het een beetje met het afval. Hè? Dus als ze daar een goede oplossing voor vinden, ben ik wel voor. Mocht het op rood hebben gestaan, dan staat het nu in ieder geval op groen. Een derde van de Nederlanders heeft het signaal op groen gezet voor kernenergie. Zo gezegd blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eerder was dat nog een kwart van de Nederlanders. En de stelling is, het is goed dat kernenergie aan populariteit wint. Heren, goedemorgen. Allereerst hier aan tafel, Arre Zuurmond. Regeringscommissaris informatiehuishouding dus. Wat dat allemaal inhoudt, dat gaan we volgend uur bespreken. We zijn even in de antecedenten van onze spraakmaker gedoken. Was het nou daadwerkelijk een strafblad of heb je maar even vastgezeten vanwege kernenergie? Ik heb een lang weekend vastgezeten vanwege een demonstratie tegen kernenergie. Ja, het is wel een bekentenis, hè, maar het is verjaard. Heb je op een treinrails gelegen om een transport tegen te houden of iets dergelijks? Ik heb een openbare weg geblokkeerd. Juist. En midden op de openbare weg gezeten met kettingen. En uiteindelijk weggeslagen door de ME. Ja. De lijm was toen nog niet zodanig dat je kon vast willen. Dat je echt vastgelijmd bleef zitten. Ja. Dat was jaren 80 dan? Begin jaren 80. Ja. Zeker. Ja. En wat was het waardoor je zo verbeterd was om die strijd te leveren? Nou, ik denk dat met name het restafval, dat kunnen we niet garanderen. Dat duurt duizenden jaren, tienduizenden jaren voordat het veilig is. En je kunt als mensheid niet garanderen dat dat al die jaren goed gaat. Nee. En is daar iets in veranderd? Want waar we het ging over dat restafval, nou ja, als je dumpingen in zee of diep in de grond of bovengrond opslaan, daar zit natuurlijk wel inmiddels ontwikkeling in. Ja, ik denk dat we als samenleving dat gewoon nooit kunnen. Ik bedoel, 1000 jaar is al heel veel voor een samenleving. Is het voor jou die onzekerheid op de langere termijn, waardoor je zegt, ja, daar vind je dat we het gewoon niet dat moeten wagen? Dat moet je gewoon niet willen als samenleving. Ja. Zou je er nu nog voor op de barricades gaan? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Vastgelijmd en al. Lijm is beter, nou, hè, tegenwoordig. Dat weet ik niet, maar ik denk zeker op de barricades. Ja, ja, zeker. Ja. Sjeerd Kuiper, hoorde u ook al voor het Mediaforum, journalist en oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Nogmaals een officiële goedemorgen, Sjeerd. Dank je. Ben jij overtuigd of gedraaid daarin? Nee, tot inzicht gekomen? Het is hier een beetje oude mannenpraat. Ik herinner me heel goed de brede maatschappelijke discussie over kernenergie. En kijk, ik ben opgegroeid in, het is wel leuk om in deze tijd dus te memoreren, in een klein rechtse omgeving. Ik stemde op een partij in het GPV die 1 zetel had in de tijd dat PvdA en CDA er allebei meer dan 50 hadden. Maar juist ook in die christelijke omgeving werd over dit onderwerp ook wel intensief nagedacht, omdat er van nature wel een positieve houding ten opzichte van technologie en technische ontwikkelingen was. Mm-hmm. En kernenergie was daar een voorbeeld van. En anderzijds een grote beduchtheid voor het bewaren van de schepping, zoals wij de aarde zien. En bij mij was het destijds ook nog wel het veiligheidsargument. En ik denk dat dat ook lange tijd mensen ervan weerhouden heeft. Na Tsjernobyl zijn we ernstig geschrokken, denk ik. Mm-hmm. Ja, ik ben daar nu wat minder beducht over als je het vergelijkt, ja, als je het puur statistisch bekijkt, maar het afvalprobleem blijft heel groot. En als je nou de stelling zegt van ja, het is goed dat het populair wordt. Ja, ik vrees dat het populair wordt omdat het als een soort vluchtweg wordt gezien om andere ingewikkelde beslissingen te ontlopen. Dan hoeven we niet meer molens te bouwen, hoeven we niet meer zonnepanelen te leggen. Terwijl de argumentatie van ja, je hebt het nodig voor een volledige energiemix om ook op momenten dat wind en zon te weinig leveren toch nog een soort basis te hebben, die begrijp ik. Maar daarmee is het afvalprobleem nog niet weggenomen. Nee, en, want jij noemt het een vluchtweg. Het kan ook zijn een aanvulling, hè? Dat is maar net welke formulering je natuurlijk kiest. Ja, exact. Ja. Maar goed, als het gebruikt wordt om elke discussie over andere duurzame energie te smoren met kernenergie lossen we het allemaal op die manier. Dan is het wel echt heel verkeerd. Daar hadden we het vanochtend ook al een gesprek over. Van als het betekent dat al het geld gaat dan naar kernenergie en daarmee worden andere ontwikkelingen voor innovaties en technologieën stopgezet, dan zou dat wat jou betreft het argument zijn om het niet te willen. Maar de vraag is of dat zo is, hè? Ja. Of het een of het ander is. Ja. Laat ik eens beginnen met Jopke van den Borgt. Die woont in Borselen. Mevrouw van den Borgt, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanochtend. Wij horen vanochtend in dat onderzoek van CBS, hè, dat juist de mensen in Zeeland, die dus dichtbij wonen, over het algemeen voorstander zijn. Maar u strijdt juist tegen uitbreiding. Ja, dat klopt. En ik woon er ook heel dichtbij, want ik woon in het dorpje Borselen zelf. Mm-hmm. Ik denk ook dat heel veel mensen nog onvoldoende weten wat de komst van deze 2 nieuwe kerncentrales zou betekenen voor ons. En dat ze daardoor misschien makkelijker voor zijn, hè? Omdat het toch vanuit de overheid gewoon wordt gezegd, nou, en dit lost het op en een gezonde energiemix, wat de voorgaande sprekers ook al zeiden. Mm-hmm. Maar voor onze leefomgeving zou dit echt een gigantische impact hebben, want die kerncentrales worden veel groter dan wat er nu staat. En dat bouwproces, nou ja, dat is maar de vraag hoe lang dat gaat duren. En dat gaat voor onze leefomgeving gewoon een gigantische impact hebben. En wij hebben al een kerncentrale. Ja. Dus daarom maak ik mij heel erg veel zorgen. En ik merk ook dat als mensen meer informatie hebben, hè, over wat het gaat betekenen, merk ik ook in ons dorp, dat eigenlijk de stemming wel omslaat. Dus ik vind want wat gaat het betekenen dan, als u het zegt, het tast die leefomgeving verder aan? Hoe dan? Nou ja, het gaat sowieso in de bouwoverlast. Er gaan misschien wel 10.000 arbeiders in een gemeente moeten komen werken en wonen waar maar 22.000 mensen wonen. Ons dorpje, nou, dat is rond de 1500 mensen. Hè, dat is die impact, die gaat natuurlijk gigantisch zijn. Bouwoverlast met allerlei machines. Nou, we hebben vanuit Engeland begrepen waar de soortgelijke kerncentrales zijn. Stof, geluid. Nou ja, dat. En daarnaast vraag ik me ook af of dat in ons gebied, hè, wat zo dicht bevolkt is, of het past. Ja, oké. Okay. Want ik wou zeggen, even, en dat, zonder dat te bagatelliseren, maar even als die bouw klaar is, wat het dan voor impact heeft op de leefomgeving, dat is dan dat je zegt, eigenlijk vind ik het gewoon te dicht bevolkt voor zoveel kernenergie wat er dan is bij ons in de buurt. Ja, en ook wel, we weten eigenlijk niet of het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ons nog helemaal niks verteld. Waar komen ze? Want wij zien helemaal niet waar de plek dan is. Komen de koeltorens bijvoorbeeld? Dat zou ook qua schaduw bijvoorbeeld echt gigantische impact hebben op de dorpen eromheen. Dus ik vind het ook eigenlijk wel gek dat we nu beslissen, of dat we een mening hebben over kernenergie, terwijl we eigenlijk niet weten wat het betekent. We vergelijken het met iets wat er nu is, maar het wordt gigantisch veel groter. Maar u maakt zich geen zorgen over de veiligheid? Nou ja, dat is het volgende. Kijk, op dit moment heb ik geen zorgen over de veiligheid van de Borselen, de kerncentrale die er nu is. Maar dat is ook omdat ik er niet zoveel van weet. Het is de oudste kerncentrale volgens mij zo ongeveer ter wereld. Ja, dat is natuurlijk ook iets wat speelt. En dan hebben we nog het afval, wat ook bij ons opgeslagen is. Dus ik vind dat onze regio echt overbelast wordt ten opzichte. Het is lekker makkelijk. Maar wij zijn al het stopcontact van Nederland. We hebben aanlanding van wind op zee, we hebben straks waterstof. Waarom moeten wij dit ook nog dragen? Het stopcontact van Nederland, die spreekt wel tot de verbeelding. Ja. Mevrouw van den Borg, dank u wel voor uw verhaal. Vanuit Borselen was dat dus. Yes. Ronald Schouten belde ook vanochtend. Goedemorgen. Ja, goedemorgen met Ronald Schouten. U bent tegen kernenergie, of het nou in Zeeland is of waar dan ook. Waarom? Dat klopt. Ja, ik ben er zwaar op tegen. Ik kan het alleen maar heel erg eens zijn met de voorgaande twee sprekers. Ze hebben bijna alle woorden uit mijn mond gehaald. Maar een van de andere argumenten is, als je kijkt naar Borselen, die heeft zo'n 500 megawatt capaciteit. Dat is een kleine centrale in de huidige termen. Mm-hmm. Als je nu een nieuwe centrale neer zou zetten, ben je ongeveer 2000 megawatt klaar. Maar dat is lang niet genoeg om de energie behoefte in Nederland te dekken. We hebben veel meer energie nodig. Ik heb eens getallen gezien van 17.000 megawatt. En dat betekent dat je ongeveer 40 centrales à la Borselen moet neerzetten in Nederland om de elektriciteitsbehoefte te dekken. Maar het wordt ook gezegd als aanvulling, hè? Dus je hebt natuurlijk de zonne- en de windenergie. Dit is op zich iets wat continu is, wat constant is, omdat je niet weersafhankelijk bent, om een voorbeeld te noemen. Dat argument, dat snap ik. Maar dan nog, dan zit je met een hoeveelheid radioactief afval die tienduizenden jaren overeind blijft. Ik wil mijn kinderen, kleinkinderen en noem maar op eigenlijk niet belasten met radioactief afval wat tienduizenden jaren veilig opgeborgen moet zijn. Wat een van de voorgaande sprekers ook zei. Dus dat we hebben al moeite om een stabiel regime voor 1000 jaar te realiseren. Hoe krijg je het voor elkaar om 10 tot 100.000 jaar stabiliteit in politieke en maatschappelijke zin voor elkaar te krijgen, zodanig dat die radioactieve afval veilig kan worden opgeslagen of behandeld? In die zin gaf u vanochtend ook aan een collega aan, bent u teleurgesteld, u bent een D66-man, dat Jette in die zin het wel overweegt nu, hè? Ja, dat klopt. Ja, ik ben er zwaar op tegen, op kernenergie. Ik ben sinds jaar en dag D66er en dat is een van de aspecten waarom ik daar niet zo blij mee ben, om het maar zo te zeggen. En ze zeggen dan heel eenvoudig van het is in de energiemix is het noodzakelijk en het levert geen CO2 op en dergelijke. Dat is allemaal leuk en aardig, maar we zetten zo'n ding neer. Het kost een gigantisch bedrag aan geld. Het kost gigantisch hoeveelheid tijd om hem neer te zetten. Voordat je dat ding hebt staan, dan ben je 20 jaar verder. Hij blijft ook gigantisch lang staan. Hij blijft 30 jaar staan of 50 jaar staan. Maar dat is in de termen van de hoeveelheid jaren die je nodig hebt om die radioactief afval op te slaan, is dat natuurlijk niks. Ik ga doorpraten, meneer Schouten, over dat afval. Want u bent zeker niet de enige die daarover heeft gebeld. Daar kwamen eigenlijk de meeste telefoontjes over. Op de langere termijn ook. En in hoeverre dat de risico's ook voor toekomstige generaties met zich meebrengt. Dank u wel voor uw telefoontje, Ronald Schouten. Vincent Lagendijk is namelijk senior onderzoeker bij het Rathenouw-instituut en doet onderzoek naar die opslag, de definitieve opslag van radioactief afval. Meneer Lagendijk, goedemorgen. Goedemorgen. Misschien goed om dan nog even helder te hebben wat er op dit moment gebeurt met het radioactieve afval in Nederland. Ja, nou ja, misschien los van de vraag of het uitgebreid moet worden of niet. We hebben op dit moment al afval, dus we moeten er al iets mee en we doen er al iets mee. Vanaf begin jaren 80 hebben we een speciale organisatie hiervoor, de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval, COVRA. En dat is eigenlijk een tijdelijke opslag. En volgens beleid wat we in 1984 hebben vastgelegd, zorgen zij voor een tijdelijke opslag voor tenminste 100 jaar. En het beleid gaat momenteel uit van een keuze wat we daarna ermee gaan doen, rond 2100. En dan de keuze die we daarvoor maken moet in 2130 operationeel zijn. Okay. En waar we voorlopig van uitgaan is een geologische berging. Dus dat is een berging waarin het afval verpakt diep onder de grond in een stabiele geologische laag moet gaan. En wat is diep onder de grond? Hoe diep is dat? Nou, dat is tussen de 200 en 600, 700 meter. Dat hangt er een klein beetje vanaf wat voor laag je pakt. Het idee daarachter is dat zo'n berging op een gegeven moment zogezegd passief veilig is. Dus het idee is dat op dit moment het beheer van het afval nog best wel veel menselijke impact nodig heeft. Mm-hmm. Maar als je overgaat op een passieve berging in bijvoorbeeld een geologische einberging, dan is er op een gegeven moment geen inmenging meer nodig van de mens. Dan is de verpakking en de geologische laag zorgt ervoor dat de radionucliden niet aan de oppervlakte kunnen komen. Maar moet ik het dan zo zien in dat het dit zo diep weggestopt dat het de natuur niet verder gaat raken en dat het ook niet, als het zich gaat verspreiden, aan de oppervlakte komt of schadelijk kan zijn? Is dat het? Dat is exact het idee, ja. Oké, okay. Ja. En gebeurt dat al ergens? Er is één pilotplan, zoals dat heet, in de Verenigde Staten. De Finnen zijn voor hun radioactief afval vrij ver met het bouwen van een berging in graniet. Die wordt binnen nu en een aantal jaren operationeel. Er is veel onderzoek naar gedaan. Er wordt veel onderzoek naar gedaan. Maar in de praktijk hebben we er nog niet enorm veel ervaring mee. Zeker niet. Hè? De vorige sprekers hadden het al over de lange tijdsperiodes. Ja. Daar hebben we nog zeker geen ervaring mee. Maar wat we in ieder geval wel kunnen stellen, als ik het goed begrijp, is als wij meer gaan inzetten op kernenergie, dan volstaat de huidige bovengrondse opslag van radioactief in de toekomst niet. Nou, dat is interessant dat je het vraagt. Het is in de politieke debat natuurlijk heel veel gegaan over willen we meer kernenergie of niet. Maar de afvalkant, en niet alleen kernenergie, overigens ook andere nucleaire activiteiten, die hebben natuurlijk impact op het volume en de structuur van het afval. Mm-hmm. Vorige maand was de directeur van COVRA bij jullie radio nieuws te gast. En die zei inderdaad, als alle plannen doorgaan, dan moeten we ervan uitgaan dat de kans er is dat de locatie van COVRA, zoals die er nu is, in het Sloeggebied, vlakbij de kerncentrale in de gemeente Borselen, rond 2050 niet meer voldoende capaciteit heeft. Ja, precies. Ja. Klopt. Maar dat is dus als alle plannen die er zijn, die in programma's zijn opgenomen, als die door zouden gaan, voor de duidelijkheid. Ja. Is het ja. nou, want dat gaf mevrouw Van den Borg net aan, die in Borselen woont, van ja, wij zijn natuurlijk betrekkelijk klein gebied, waar je dan heel veel aan kernenergie zou gaan doen. Is dat sowieso niet iets wat je eigenlijk veel internationaler zou moeten bekijken? Ook qua opslag misschien? Nou, qua afval is er zowel een nationaal spoor als een internationaal spoor. Het Nederlandse beleid gaat uit van een zogenaamde duale strategie. Europese richtlijnen schrijven voor dat elk land in principe verantwoordelijk is voor het eigen afval. Dus we zijn verplicht om te werken aan een eigen opslag. Maar tegelijkertijd is Nederland altijd wel heel erg voornemens geweest om dit ook internationaal te verkennen. Hm. Dat doen we in diverse samenwerkingsverbanden. Dat gebeurt nu ook wat meer op een beleidsniveau. En dan met name de samenwerking met België. Tegelijkertijd zowel de Finnen als de Fransen hebben bij wet al opgenomen dat hun berging niet open zal staan voor andere landen. Dus er wordt zeker naar gekeken. Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat het best een lastige discussie kan zijn. Ja. Dank u wel voor de uitleg. Vincent Lagendijk was dat. Arazuurmond, als je het hoort, als het dus honderden meters onder de grond zou worden weggestopt, waarmee het passief veilig, zoals het dan zo mooi wordt genoemd, zou zijn. Zou dat voor jou de situatie veranderen? Nou, ik ben bang voor niet. Hè. Hoe kan je bedenken dat verpakkingsmateriaal 30.000 jaar goed blijft? Hè? Dus misschien moet je vroeger later toch weer bij, omdat het toch is gaan lekken, of dat er scheuren zitten in het beton, of ik weet niet wat ze allemaal hebben. Het tweede is, ja, Nederland is natuurlijk een heel erg laag land als je het in eigen land moet opslaan. We weten helemaal niet over hoe het over 1000 jaar of Nederland er bij wijze van spreken nog ligt, hè, met die opwarming. Stel je voor dat dan zo'n ondergrondse opslag vol loopt met water. Nou ja, dat water dat komt ook weer naar boven. Dus ik vind het eigenlijk een bovenmenselijke gedachte dat je iets durft te doen voor 30.000 jaar. Ja, ik hoop ook wel dat Nederland er over 1000 jaar nog is. Ja. Trouwens. Maar, ja, nee, dus maar we hebben moeite met het eind van de komende eeuw. Ja. Je moet over dit soort dingen natuurlijk over zeer lange termijn nadenken. En dat is een hele lastige om dat te kunnen doen. En jullie zitten allebei op het standpunt, neem daar gewoon geen enkel risico mee. Nee. Ik vind het woord bovenmenselijk mooi. Het gaat de mens boven zijn macht eigenlijk. Ja. En zijn reikwijdte. En zijn denken in de tijd alleen al. En aan de andere kant, als mensen aangeven, dit is een veilige manier. En dat is onderzocht. Ja, kun je daar op een gegeven moment dan ook over tijd, vertrouwen. Hè? Voor deze tijd misschien. Maar we gaan naar iemand die juist fervent voorstander is. Marco Visser is energiedeskundige, heeft het boek geschreven waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie. Meneer Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Maar u was ook ooit tegen kernenergie, toch? Ja, klopt. Ja. Wat zeker. Heeft het veranderd dan? Nou, klimaatverandering heeft daaraan bijgedragen. En ik zag steeds meer mensen in de milieubeweging, waar ik ook onderdeel van ben, zag ik toch ook wijzen op de voordelen van kernenergie. Het is het feit dat je op weinig ruimte met heel weinig grondstoffen, uranium, dat overal voorradig is en haast oneindig is, het is ook in de oceaan beschikbaar, dat je daar ontzettend veel energie mee kunt opwekken zonder luchtvervuiling, zonder CO2-uitstoot en gewoon 24 uur per dag. Het afval dat je produceert is heel erg weinig. Je kunt dat opslaan in de grond, waar het net over gesproken is. Ik vind dat zelf een heel raar idee, want het afval heeft nog veel energie in zich. Ja. En dat zou je veel beter kunnen recyclen. Er zijn ook vandaag de dag gewoon reactoren waarin dat zou kunnen. Die reactoren kunnen we ook gaan bouwen. Dat zou mijn ideaal plaatje zijn eigenlijk voor de toekomst. Dat we dat kernafval weer aan de voorkant van een kerncentrale erin stoppen. Ja, ja, want u geeft aan, het geeft weinig afval, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk afval. Nou ja, het is niet. Dat valt eigenlijk heel erg mee. Hè? Het is natuurlijk meteen. Kijk, je zou het kunnen vergelijken met afval van andere energiebronnen. En dat afval dat komt gewoon de atmosfeer in. En daar krijgen mensen last van hun longen. Kernafval wordt heel goed gescheiden van mens en natuur. Er is nog nooit iemand ziek geworden of doodgegaan van kernafval. Dus we weten heel goed hoe we daarmee om kunnen gaan. Nee, maar het is natuurlijk. Kijk, meneer Visser, als er een ongeluk gebeurt. Nee, maar dat is toch. Daar hoef ik u niet te vertellen dat daar de angst voor is. Als er dan een ongeluk gebeurt, dat is hetzelfde met vervoer. Vliegen is heel veilig totdat er een ongeluk gebeurt. Dan heb je ook meteen de pop aan het dansen. Ja, en dat is natuurlijk wat voor kernenergie, in ieder geval in de beleving van mensen, natuurlijk bij wat afval precies hetzelfde is. Ja, dat zit inderdaad in de beleving van mensen. Dat zegt u inderdaad wel goed. Want het is, de werkelijkheid zit vaak heel anders. Als we kijken naar het kernongeluk in Fukushima van 2011... Dan denken mensen dat daar duizenden mensen aan dood zijn gegaan aan het kernongeluk. Maar er waren 20.000 doden door de tsunami. En door straling zijn er 0 doden. De straling is namelijk niet heel erg veel die vrijkomt in de bebouwde omgeving, zeg maar. Straling is een natuurlijk fenomeen. Dat is dagelijks om ons heen. En ik merk dat ik het een beetje moeilijk vind dat u dat zegt. Want ik kan dat niet zo verifiëren. En volgens mij, als je echt iedere literatuurstudie op naleest over de risico's, dan komt dat kernafval en de straling daarvan komt toch echt wel overal in voor. Dus ik moet hem voor uw rekening laten, deze uitspraak. Maar u kunt het gewoon opzoeken. Het zijn gewoon onderzoeken van een SCEAR en van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Het zijn VN-organisaties die gewoon naar de beste cijfers kijken. En daaruit blijkt 0 stralingsdoden in Fukushima. Ja, u mag het gaan googlen. Ja, we krijgen door 1 dode. Er zijn altijd luisteraars die gelijk meedenken. Maar even. 1 dode, die is door de politiek vastgesteld, door een rechter. Dat is iets anders dan de wetenschap. Ja. Maar ook 1 stralingsdode is natuurlijk veel minder dan de duizenden waar mensen aan denken. Maar die 1 dode is zeer betwist in de gemeenschap van wetenschappers, van de experts. Is dit voor u doorslaggevend geweest om voorstander te worden? Nou, ik heb wel een lijstje gezien van doden door energiebronnen. En ik was zelf ontzettend verbaasd toen ik onderaan dat lijstje, naast wind en zon, kernenergie zag staan. Dat ik ook dacht, dat ik dit lijstje dacht ik denk ik voor het eerst misschien 1 jaar of 10 geleden. En ik klapperde, ik wist niet wat ik zag eigenlijk. En ik dacht, hier moet iets mis zijn. De reactie die u net had, had ik ook. Ja. Maar toen ben ik daarover gaan lezen en ik ben gaan onderzoeken. Ja, dit is een onderwerp waar ik al heel lang over schrijf, over de energietransitie. En mijn instinct was ook altijd dat kernenergie eng en gevaarlijk was. En hier werd ik geconfronteerd met feiten die gewoon kloppen. Daar zitten de beste onderzoeken zitten daar achter. Weet u wat ik nou zo moeilijk vind? Hadden we vanochtend iemand, die hebben we dan toevallig niet in de uitzending, die ons ook belde, een hele studie gedaan, een boek over geschreven, en die kwam een precies tegenovergestelde conclusie uit. Dat is zo'n lastige met dit onderwerp. Dat. Ja, maar in mijn boek schrijf ik daar ook wel over, hè, dat de argwaan zo ontzettend diep zit. Die gaat terug naar de atoombom en waarschijnlijk nog verder terug naar toen straling voor het eerst werd ontdekt. Dan hebben we het over meer dan 100 jaar geleden. Over al die comicboeken die verschenen over dat straling je superkrachten kan geven, maar ook superdodelijk kan zijn. Het zit heel, heel erg diep. Het is zo nieuw, denk ik wel eens, kernenergie, dat we er nog helemaal niet zo aan gewend zijn. Het is echt revolutionair. Ja, dus we stoppen niet ergens een vuurtje onder om energie te krijgen. Maar we gaan atomen splijten. Dat gaat onze voorstellingsvermogen gaat het te buiten. En ik denk dat we daarom in ons hoofd hebben er een heel verhaal omheen gemaakt dat het heel eng en gevaarlijk maakt. En ik denk als we met iets meer afstand ernaar gaan kijken, dan, en je dus ook meer openstelt, denk ik dat je er op een hele andere manier over kunt gaan denken. Ja. Dat is in ieder geval, dus in die zin zal het voor u goed nieuws zijn, dat kernenergie aan populariteit wint, want dat blijkt uit het onderzoek van het CBS. En ja. We krijgen nog wel hierdoor ook, je hebt natuurlijk over doden, maar er valt ook nog iets misschien te zeggen over het aantal gevallen van kanker, van ziektes die het veroorzaakt heeft. Heeft u daar ook zich in verdiept? Ja, zeker. Chernobyl is daar het voorbeeld van. Precies. Dat is een ongeluk uit 1986. Ja. Ook hier weer geldt, allerlei VN-organisaties hebben daaraan studie daarna gedaan. Het gaat om enkele tientallen doden die zijn gevallen in de directe nasleep van het ongeluk. Ja, net ging mij nu om het aantal mensen wat er ziek door is geworden. En over de langere termijn, dan zeggen ze tot aan het jaar, 2066... gaat het om enkele duizenden extra gevallen van kanker. Die zijn theoretisch, want je kunt nooit weten, hè, waardoor een kankercel is ontstaan. Mm. En het gaat om een miljoenenbevolking, waarin kanker natuurlijk helaas toch al vaak voorkomt. Hè. We hebben gewoon allemaal, u en ik lopen ook al een behoorlijke kans op kanker. Dus u zet het ook af tegen andere dingen. Ja, u kijkt ook naar de relativiteit ervan. Er zijn dingen die je kunt doen die veel kankerverwekkender zijn. Ja. Dan nu in Tsjernobyl rondlopen, wat ik overigens niemand zal aanraden op dit moment. Meneer Visser, ik ga het hierbij laten, want er zijn nog andere mensen die ik ook graag aan het woord wil laten. Maar hartelijk dank ook, Marco Visser, energiedeskundige en schreef dus boek over, was eerst tegen en is mede door zijn studie voor geworden. Lisa Bussink is nog niet zover, is campagnewoordvoerder, van milieuorganisatie WISE. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij denkt dat het geld voor nieuwe kerncentrale beter in andere vormen van energie gestoken kan worden? Ja, zeker. We hebben een onderzoek laten doen. Als je die 5 miljard die we nu hebben gereserveerd voor kerncentrales investeren in bijvoorbeeld het isoleren van woningen, dan heb je veel sneller CO2-winst en krijgen mensen ook nog eens een lagere energierekening. En met kernenergie gebeurt juist het tegenovergestelde. Dat duurt heel lang en dan wordt de energie juist alleen maar duurder. Dat lijkt mij niet echt een slimme oplossing. Kan je niet en-en doen? Dus je gaat wel door met innovaties, met verduurzaming, met isoleren en tegelijkertijd op de langere termijn investeer je in kernenergie? Kernenergie is gewoon, dat duurt gewoon heel lang. Het duurt heel lang en er is nog steeds geen oplossing voor het kernafval. Ik zou zeggen, los eerst op hoe je omgaat met het kernafval. Voordat je gaat kijken naar het bouwen van nieuwe kerncentrales. Want dan ben je gewoon aan het dweilen met de kraan open. In dit geval de radioactieve kraan. Ja, hoe beluistert u het verhaal net van meneer Visser? Ik vond het heel goed dat u ook bevroeg. Of die cijfers wel klopten, want ik heb daar ook mijn vraagtekens bij. Ja. Ik denk dat het niet zo is zoals hij het weergeeft. Maar je weet het ook niet? Nou, ik denk dat hij een bepaalde rol hierin heeft. Dus volgens mij zijn de gevolgen van kernrampen veel groter dan hij voorschrijft. Dat is dus de vraag een beetje. Hij zegt zijn cijfers aardig op orde te hebben. Maar goed, ik vind het een lastige, omdat ik merk dat ik ook zelf te weinig tijd heb gehad om me echt helemaal goed voor te bereiden op de beweringen en de feiten die, of tenminste in ieder geval de dingen die nu ter tafel komen en of het wel of niet daadwerkelijk klopt. Maar voor jou is het vanwege dat afval, waar we ook wel het Rathenouw-instituut deskundig over worden, ook een van de redenen om tegen te zijn. En meer op deze termijn en niet op de lange termijn investeren. Ja, precies. Dankjewel, Lisa Bussink, campagnevoerder nog van milieuorganisatie WISE. Ster. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf €2 per week. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Morgen bij Human, de serie Duidelijke Taal. Loes Luca duikt in de levens van mede-Rotterdammers die moeite met lezen en schrijven hebben en daardoor diep in de schulden raken. Al die brieven van de Belastingdienst en schuldeisers, wat staat daar in vredesnaam? Duidelijke Taal. Morgen bij Human om 8:45 op NPO 2. 10 uur. NPO Radio 1. Guylaine Plag. Wie kritisch publiceert over de PVV krijgt harde verwensingen en kritiek over zich heen. De journalistenvakbond wil nu dat Geert Wilders afstand neemt van zijn inmiddels beroemde Tuig van de Richel-uitspraak. Of dat verschil zou maken, gaan we zo meteen in het mediaforum bespreken. Nu eerst, de gevechtspauze in Gaza is verlengd en daardoor komen er ook meer mensen vrij. Hoort daar meer over in het NOS-journaal met Dorald Megens. Het tijdelijk staakt het vuren tussen Israël en Hamas gaat ook vandaag door. De gevechtspauze is met 2 dagen verlengd, zegt correspondent Nasra Habiballah. Die voorwaarden voor die verlenging die zijn eigenlijk hetzelfde als voor de deal de afgelopen dagen. Dus dat betekent dat Hamas per dag 10 Israëliërs vrij zal laten. En in ruil daarvoor laat Israël dan per dag 30 Palestijnen vrij. En net als de afgelopen dagen is ook weer afgesproken dat er tijdens die verlenging dus extra noodhulp door Israël wordt toegelaten de Gaza-strook in. PVV-leider Wilders draagt waarschijnlijk vandaag Ronald Plasterk voor als nieuwe verkenner die de eerste fase van de kabinetsformatie begeleidt. Plasterk was voor de PvdA minister van Onderwijs en minister van Binnenlandse Zaken en schrijft tegenwoordig columns in de Telegraaf. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet over waarom Wilders juist bij hem is terechtgekomen. Dat er eigenlijk een gebrek is aan ervaren bestuurders bij de PVV. Er is geen vijver van ervaren mensen waar Wilders uit kan kiezen. Hij kwam eerder met Gom van Strien. Nou, die moest daar 2 dagen alweer vertrekken vanwege een fraudezaak waar hij mogelijk bij betrokken is. Nou, in Plasterk heeft Wilders nu wel iemand gevonden met veel politieke ervaring en met iemand met enige afstand tot de politiek. Want Plasterk doet al een paar jaar niets meer voor een partij. Nederlanders staan positiever tegenover kernenergie dan 3 jaar geleden, meldt het CBS. Een derde geeft aan dat er meer kernenergie moet worden gebruikt. In 2020 was dat nog een kwart. In de Amerikaanse staat New York zijn 2 mannen vrijgesproken die jarenlang vastzaten voor moord. Ze bleken er niks mee te maken te hebben. De 2 aparte zaken uit de jaren 90 waren er gebrekkige getuigenverklaringen en zijn procedurefouten gemaakt. De Britse premier Sunak heeft een afspraak met de Griekse premier Mitsotakis afgezegd vanwege een ruzie over de wereldberoemde Parthenon-sculpturen. Mitsotakis zegt tegen de BBC dat hij de kunstwerken wil terughalen naar Griekenland. Daar wil Sunak niks van weten. Het gemeentehuis van Soest blijft vandaag dicht na een brand vannacht. Hoewel het vuur snel onder controle was, is de schade aanzienlijk, zegt de burgemeester. Hierachter zitten de publieksbalies, dus waar mensen voor hun paspoort en een rijbewijs komen, waar nog een aantal andere spreekruimtes zijn. Daar binnenin, dat is een hal, is een open ruimte naar de eerste etage. Dus je kunt zich voorstellen dat de rook gaat omhoog, want het is warm. Dus dat alle ruimtes daarboven, het heeft tot aan het plafond toegestaan. En daardoor is het effect zo heftig, ondanks alle brandduren. Alle afspraken voor vandaag zijn afgezegd. Voor wie bijvoorbeeld een paspoort nodig heeft om te reizen, wordt een noodoplossing bedacht. Over de oorzaak van de brand in Soest is nog niets bekend. Wordt onderzoek gedaan. Om studenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk beter voor te bereiden op een studie in Nederland, trekt het kabinet €600.000 uit. Met dat geld kunnen 120 studenten een half jaar op uitwisseling of stage. Zo kunnen ze uitproberen of studeren in Nederland hen past. Uit onderzoek is gebleken dat Caribische studenten in het Nederlandse hoger onderwijs vaker uitvallen of wisselen van studie. Volgens minister Dijkgraaf komt dat door de grote overgang naar studeren in Nederland. Dat levert vaak culturele en praktische problemen op. Het weer droog, alleen in het uiterste noorden nog wat buien. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af, wordt het 2 tot 4 graden. Tegen de avond trekken vanuit het noordwesten buien het land in. Door sneeuw of regen kan het dan opnieuw lokaal glad worden. Dorot, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Wijnald Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, op het algemeen best goed. Er staan een paar files nog wel op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Zeeburg en Amsterdam Rivierenbuurt 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. Bij Arnhem loopt het verkeer vast op de A12 vanuit Duitsland bij knooppunt Grijshoort. Er staat nu 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. Omrijden kan vanaf knooppunt Velperbroek via Nijmegen over de N325. En op de N65 van Den Bosch naar Tilburg bij Berkel-Enschot 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. De politie doet daar onderzoek na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Niet zomaar op goed geluk geven? Bij Van Lanschot Kempen brengen we als gids zorgeloze vermogensoverdracht graag dichterbij. Met een persoonlijk schenkingsplan waarmee u uw kinderen meer kansen en mogelijkheden schenkt. En ze echt doordacht op weg helpt. Kom verder op vanlanschotkempen.com/schenken. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Heb jij je opleidingsbudget dit jaar nog niet besteed? Kijk op icm.nl voor inspiratie. Ik ben verzekerd bij ARAG, dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens zijn huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen, dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Omroep Ongehoord Nederland mag blijven uitzenden als publieke omroep. De staatssecretaris ziet te weinig juridische basis om de vergunning in te trekken. Daarover en over politieke welsprekendheid gaat het vandaag in ons Mediaforum. Met Tjeerd Kuiper, hij is journalist en oud-hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad. Net binnen Angela de Jong, tv-recensent bij het AD. Goedemorgen, Angela. En onze spraakmaker is vanochtend Arre Zuurmond en hij is regeringsfunctionaris informatiehuishouden. Angela, we beginnen met jouw mediamoment. De terugkeer van een bepaalde televisieserie. Zullen we gaan luisteren? Mevrouw Oudenaar heeft een laxeermiddel nodig. Relationele vaardigheid. Dat is je omgang met de collega's. Ik ben van niemand, hoor je? Dus ook niet van jou. Ben zwanger. Lieverd, luister. Doe maar, lieverd. Je bent een schoft. Je wil alleen maar met me vrij. Je wil alleen maar met me naar bed. Het is eigenlijk een ziekenhuisserie, hè? Het is gewoon een ziekenhuisserie. Met een iconische tune. Fantastische tune. Echt serieus. Ik zit er weer helemaal in. Maar het komt terug. Ja, ik moet zeggen, Johan Derksen had het een paar weken geleden al verklapt aan tafel bij VI. Want hij gaat een rol erin spelen? Of? Dat mag ik hopen van niet. Misschien als patiënt. Maar hij had het gehoord in de wandelgangen. En daarna werd het nog niet echt heel erg opgepikt. En werd het niet toegegeven door Talpa. Maar ik merkte dat ik gisteravond toen ik Marcel en Gijs zat te kijken, al heet het tegenwoordig geloof ik anders, dat ik een overeenkomst heb met Gijs Groenteman. Wat ik niet had verwacht, dat er één overeenkomst zou zijn. Maar hij heeft net als ik, of had net als ik, een bijna religieuze verering van Medisch Centrum West. Echt? In jeugd. Serieus? Ik vond het fantastisch. En wat dan? Echt. Ik ook hoor trouwens, maar goed. Nou ja, ik was 11, dus ik denk wel heel erg bevattelijk voor dat soort dingen. Maar daar gebeurde in die serie alles wat ik in het echte leven niet had. Ik zat in een heel klein dorpje met uitzicht over de weilanden. En daar ging het over intrige, spanning. Dokters en verpleegkundigen doken met elkaar de medicijnkast in. Ik weet nog dat het eerste seizoen volgens mij draaide om een geval van euthanasie, wat wel of niet kon. Dus wat al bij mij thuis ook, mijn ouders die vonden, kun je dat wel kijken, kun je dat niet kijken. Dus had ook meteen iets heel spannends, waardoor je het wel wilde zien. En gek genoeg ging het er ook op het schoolplein heel erg over. Want ik mocht dan geloof ik 20 minuten kijken en dan was het 9 uur. En dan moest ik naar bed. En op het schoolplein hoorde ik de volgende dag goed verder gegaan was. Omdat mijn vriendin het wel afgekeken hadden. Maar dit was dus eigenlijk jouw kennismaking met... Als ik het helemaal afpel, en ik romantiseer het natuurlijk en psychologiseer het enorm, maar is dat wel het moment dat ik verliefd werd op televisie. Ja, en zag wat voor kracht dat medium heeft. Ah, dus als Medisch Centrum West er niet was geweest, Dan hadden we Angela de Jong als tv-recensent ook niet gehad. Dan was het waarschijnlijk Herenstraat 10 geweest. Of de fabriek die ik steeds als voorbeeld. Ik denk dat de mensen zijn die dan... Ja. Ah, waarom ja. maar nooit Medisch Centrum West. Ik hoorde jou net in je... ja, dat is wel gehaaid. Maar ik hoorde jou net dat ik heel blij ben. Ik vind het aan de ene kant natuurlijk echt heel leuk. Ik kan niet wachten tot die tune, want ik neem aan dat ze die houden. Dat die weer klinkt. En tegelijkertijd hou ik natuurlijk mijn hart vast. Want ja, zo maar leuk als alle acteurs ook terug. Nee, dat is niet de bedoeling. Het wordt natuurlijk helemaal nieuw. Dat zou eens heel en oud zijn. Wordt het, dan wordt het ook gewoon. Nou ja, ik hoop wel dat bijvoorbeeld, laten we zeggen dat Marklijn Essink nu een hele chique chef de kliniek is die af en toe binnenkomt. En Erik de Koning moet ook even terugkomen. Ja, natuurlijk. De heren zijn wat stil, maar. Sjeer Kuiper? Ja, nou, het is echt een generatieding. Het heeft bij jou zo'n impact gehad omdat je 11 was. Ik was toen 22 en keek ook wel. Maar wat vooral bijzonder is, we hadden toen nog geen commerciële televisie. Het was van 88 tot 92, tot 94 is het op tv geweest. We hadden toen nog maar twee netten. Of nou, net Nederland 3 kwam ook in 1988. Dus veel mensen keken ook gelijk naar hetzelfde. Dus ik kan me ook... Dit is volgens mij een recept voor teleurstelling voor de makers... Want toen keken we met z'n allen omdat er niks anders was. Omdat we het hele concept van een soapserie nog nauwelijks kenden. Dallas, Dallas was volgens mij een beetje vergelijkbaar. Qua impact en qua herinnering ook. Van, daar herinner ik me karakters van. Van alles wat er daarna is gekomen niet. Ik herinner me wel die verschrikkelijke dokter met zijn deftige accent. Die niet deugde. Maar ja, dan heb je het over 35 jaar geleden. Dat was Erik de Koning op Verhulst. Ja, ik kan ook nog wel zeggen, 35 jaar geleden. 3 tot 4,5 miljoen kijkers. Ja. Ook het Medisch Centrum West kun je natuurlijk echt niet voorstellen. En daardoor had het ook een maatschappelijke impact. En daardoor had het inderdaad het gevolg van... je praat er op het schoolplein over. Ja. Tegenwoordig denk ik dat er op het schoolplein over heel andere dingen gesproken wordt. Aris Huurmond? Ik moet eerlijk bekennen dat ik het nooit gezien heb. Misschien ben ik net nog iets ouder. Dus ik ben meer van Peyton Place en Coronation Street. En toen zat ik nog thuis. Sorry. Ja. Nee, jij bent lekker bezig. Dr. Rossi zat daar ook in. Dus ik dacht dat ik heel druk aan het werk was, er geen tijd had om s'avonds naar te kijken. Maar werken die reboots, heet het geloof ik, hè, van dit soort oude series, werkt dat überhaupt? Ja, dat vind ik een tikkie moeilijk om te zeggen. Je hebt natuurlijk die van Sex and the City. De recensies zijn daar niet zo heel positief van. Maar goed, mensen die het kijken, die vinden het, die fan waren van de serie, die vreten het natuurlijk wel. Krijgen straks Gooise Vrouwen. Ik kan me herinneren dat ik Kees & Co. niet zo heel erg fantastisch vond. Dus van de afgelopen jaren. Afwachten. De hit is niet verzekerd van de hit. Bij heel veel dingen denk ik altijd... het is een heel warme herinnering die ik daar koester... en die moet ook eigenlijk gewoon daar blijven. Het moet ook in een heel ander tempo. Hè? Als je nu naar Derek kijkt bijvoorbeeld... of naar Inspector Morse, dat is een traagheid. Ja. Maar dat heeft ook zo'n... Morse is vervolgd door Lewis... wat wel een succesvolle voortbouwen... in een ander tempo en een andere tijd was. Dus het kan wel, alleen ze zullen een soort formatwending moeten hebben. Ja, en dan, en dan is het eigenlijk alleen de naam. En de tune niet terugkeren. Die tune zeker. Sjerk, jouw moment, jouw mediamoment waar je aandacht voor wil vragen... is de oproep van de voorzitter van de journalistenvakbond, de NVJ... naar aanleiding van de publicatie van Joep Domen onder meer in NRC... over Gom van Strien als verkenner die plaats moest maken. Allerlei verwensingen die hij over zich heen kreeg. Ja. Domen in dit geval. Ja, en het is niet verrassend dat hij die verwensingen over zich heen krijgt. Martin Bosma die heeft al voordat die onthullingen kwamen... het PVV, de tweede man van de PVV, voorspeld van... dit gaan we nu krijgen. De PVV wordt van alle kanten onder vuur genomen. En de journalistiek zal niet rusten voordat ze ons kapot hebben gemaakt. En dat is een hele dubieuze aanval die ook miskent... dat de journalistiek richting alle partijen altijd kritisch is geweest. En ik denk nu even aan de reactie van... Geert Wilders zelf gisteren, die zei... die toch wat teleurgesteld was... dat hij dit niet had gehoord van meneer zelf... en dat hij het via de media had moeten vernemen. Een hele hoop dingen waar mensen in de samenleving boos over zijn... waar PVV'ers schande van spreken... zijn hen onthuld, zijn hen geopenbaard door de journalistiek. Dus kijk, dat men journalisten tuig van de richel noemt... Ik kom niet op voor het goede karakter van mezelf. Dat is waar het de voorzitter van de NVJ, van de journalistenvakbond, om gaat. Die vindt eigenlijk dat die uitspraak heeft Wilders ooit als eerste gedaan. Alle journalisten zijn tuig van de richel. Dat hij die uitspraak moet terugnemen. Exact, omdat je daarmee de journalistiek als controlerende macht... die een van de pijlers is van een democratische rechtsstaat... bij voorbaat in discrediet brengt. Hij heeft hetzelfde gedaan natuurlijk met de rechterlijke politieke macht. Waarvan die ook de indruk heeft gewekt van... ja, dat zijn allemaal bevooroordeelde D66'ers in toga. Dus, zou het iets uitmaken? Jawel, ik denk dat het... of hij daarmee het gezag heeft over zijn achterban... om direct te zeggen van mensen, vandaag ben ik bekeerd. Ja, er vinden wonderlijke bekeringen plaats. En wendingen van politieke voorkeuren. Daar gaan we het ook nog hebben over, geloof ik. Over een oud PvdA. Maar goed, zijstraatje. Het gaat erom dat hij in zijn huidige positie... zich niet kan permitteren om de indruk te wekken... dat journalistieke controle niet nodig is, bevooroordeeld is... er alleen op uit is om de partij kapot te maken. Het blijkt alleen al, de journalistiek brengt dingen aan het licht... Ja. Die anders niet aan het licht komen. Ik probeer alleen te bedenken, al zou die daarop terugkomen... als je kijkt naar in de loop der jaren... is het wantrouwen richting de journalistiek groter geworden. En de vraag is, als hij nou een uitspraak zou doen... De journalistiek moet zelf ook nadenken over... Kijk, wij zijn een krant, redelijk traditioneel... met een hele strikte scheiding tussen nieuws en commentaar. En als ik dan ook naar NRC kijk... volgens mij, ze hebben gewoon geschreven over... wat er aan de hand is met meneer Van Steen. Ik heb niet gelezen dat ze een commentaar hebben geschreven... waarin stond dat hij zich onverwijld moest terugtrekken als informateur. Nou ja, sterker nog, wij belden gisteren met Joep Kulme... en wij vertelden het hem. Maar hij had het zelf nog niet meegekregen... dat hij zich had teruggetrokken als verkenner. Dus, ik bedoel maar, van dingen aan het licht brengen... en daar vervolgens een oordeel over hebben. Dat zijn twee verschillende journalistieke sporen. En dat moeten we heel nadrukkelijk bewaken. We hebben het vorige half uur gemerkt hoe moeilijk dat soms is... om ook meningen en feiten te onderscheiden. Volgens mij is de journalistiek er helemaal op ingericht... om dat zo integer mogelijk te doen. En is het belangrijk dat politici erkennen... dat de journalistiek die functie heeft... om juist ook het democratisch proces te bewaken. Juist te bewaken. Angela, hoe sta jij erin? Zou het goed zijn als hij die uitspraak terugneemt? Ja, dat denk ik wel. Zoals het goed zou zijn als hij een heleboel uitspraken terug zou zijn. Ik denk dat dan heel wat mensen blijer zijn dan dat ze op dit moment zijn. Tegelijkertijd heb ik er altijd wel moeite mee om dit soort dingen helemaal op zijn bord te schuiven. Want het probleem is volgens mij veel groter. Als hij morgens een excuses aanbiedt, stopt de haat online niet. En als je over andere partijen bericht... dan krijg je ook een enorme hoeveelheid bagger over je heen. Dat is niet alleen de PVV gegeven. En ik denk wel dat iedereen die zelf ook in de media werkt... zich rekenschap mag geven van het zinnetje... oh, dat hebben de media ervan gemaakt. Want dat hoor ik tegenwoordig wel heel veel. En hoe dan? Feit van als er ergens iets speelt... dan is het altijd opgeblazen van de media. Het is altijd de schuld van de media. Dat is het meest makkelijke excuus. Want er hoeft maar een BN'er in opspraak te zijn of een minister. Maar hoe kun je daar tegen verweren? Bewustzijn in ieder geval. Ja. Daarmee vergroot je ook het wantrouwen. Nee, maar ik vind het moeilijk als wij het hier in het mediaforum... dan zie ik de reacties al van... oh ja, jullie lopen lekker zielig te doen. Denk je, hoe kun je dan een discussie over de journalistiek... en de waarde van de journalistiek voeren... als je het eigenlijk zelf niet mag doen... omdat je dus zelf onderdeel bent van de journalistiek. Ja, dat is een ingewikkelde. Ja. Maar laten we onszelf ook vooral niet te veel in slachtofferrol Nee, dat ben ik met je eens. Ja. En gewoon laten zien hoe belangrijk het is. Door mensen kunnen door gewoon klagen, de goede vragen te stellen, de goede verhalen te maken. Heen. Maar Joep Dome heeft volledig gelijk gekregen. Nou ja, dat is volgens mij het beste bewijs dat journalistiek het doet. Ja. En je zal van een aantal mensen nooit gelijk krijgen. De waarde van de pluriformiteit van de journalistiek ook. Ik bedoel, dit programma, Mediaforum, is bedoeld om verschillende, ook journalistieke stemmen aan het woord te laten. Ik sta hier als vertegenwoordiger van een tamelijk excentrieke krant... Hè, met een hele orthodox-christelijke achtergrond. Juist omdat jullie ook dat geluid aan het horen laten. We gaan een museumpje voor je inrichten. Ik sta hier gewoon met Angela die dat voor een hele reeks... Gaan we ook een museumpje voor je inrichten? Ja, dat is waar. Ja. Maar dat is juist het goed om dat wel te laten horen. Overigens, grappig, jij zegt hij blijkt gelijk te hebben. Daar hoor je dan ook weer van ja, dat zijn die linkse media dat. Het effect wat het heeft, wordt het nu gestopt. En niet omdat het inhoudelijk. Dus het krijgt dat er een klacht ligt. Ja, zeker. Toch een aangifte. Ja. En dat daar bij de PVV niks bekend is. Gewoon verifieerbaar. Dat het niet heel handig is om dan jezelf als verkenner... Arjen Zuurmond, als niet-journalist, hoe kijk jij er tegenaan? Ik vind de journalistiek gruwelijk belangrijk, hè. Die kritische rol spelen ze tegen alle politieke richtingen. Dus dat hebben we heel erg hard nodig. Het is gewoon een extra onderdeel van de checks en balances. Ik vind wel dat politici eigenlijk moeten zeggen... van jongens, van journalisten blijven we af. He, er wordt toch wel heel erg veel vuil over journalisten heen gegooid. Soms bedreigd. Bij sommige demonstraties lopen ze al gevaar. En Eigenlijk vind ik dat elke politicus moet zeggen, ja, ik ben niet al te blij met wat ze doen. Maar je blijft er wel vanaf. Geldt andersom ook, hè, voor journalisten, om te zeggen dat je met je poten van politici afblijft. Natuurlijk. Ja, gebeurt ook niet altijd. We gaan het hebben over Ongehoord Nederland. De omroep die stof blijft doen opwaaien, zogezegd, mag voorlopig blijven, volgens staatssecretaris Oesloe. De NPO diende een verzoek in om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Want de omroep zou onvoldoende bereid zijn om samen te werken met andere omroepen. Nou, daar gaat de demissionair staatssecretaris niet in mee. Gisteren kwam ze tot haar besluit en zei ze er het volgende over. Er zijn problemen met betrekking tot de samenwerking, maar die zijn niet zo manifest en structureel dat het een intrekking van een vergunning kan rechtvaardigen. Hadden jullie anders verwacht, Angela? Nee, ik had niet verwacht dat Oesloe haar handen aan ging branden. Nee. En het probleem is denk ik ook niet de samenwerking. Het probleem is het geluid wat ze verspreiden. Ja. Dus hier is gewoon een stok gezocht om de hond mee te slaan. Maar het moeilijk is, zij mag op basis van de inhoud kan zij geen beslissing nemen. Dus dit is dan iets waar zij op kan beoordelen, zeg ik dan even. Ja, een samenwerking. Daarom, dat is een argument wat ze gezocht hebben en dachten van, nou ja, misschien lukt het hiermee. Ja, ik sta er redelijk neutraal in. Ik denk maar zo, laat die mensen dat ene hoekje wat ze hebben om 12 uur 's middags, twee keer in de week, laat ze dat lekker vullen op hun eigen manier. Er kijkt geen hond naar. Is het iets van tussen 100.000 mensen? Ja. Okay. Bedoel, als je ze nu gaat verbieden, dan speel je ze enorm in de kaart. Dan zijn ze de slachtoffer en dan gaan ze zich terugtrekken op internet en dan komt er nog geen. Nu heb je nog een kans om ze een soort van te controleren en te weten wat er speelt in die kringen, als je daar behoefte aan hebt. En het kan weinig kwaad. Ik bedoel, het is niet zo dat ik nou maar iedere dag aan alle kanten te horen krijg dat mensen zich weer geërgerd hebben aan wat daar niemand kijkt. Nee, ja, het gaat om erger of niet. Wat natuurlijk oorspronkelijk ging, was die inhoud, het verspreiden van desinformatie. Ja. Dat is natuurlijk wat wel redelijk gefactcheckt is. Met racisme, wat ze natuurlijk bezig zijn. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Aan de normen van een publieke omroep. Nee. En dat wil je ook niet normaliseren. Maar ik kijk natuurlijk best wel veel televisie. En zeker in talkshows worden door heel veel gasten daar van alles en nog wat geroepen. Wat je ook niet altijd kan. Ik bedoel, ik hoorde jou net in die discussie over kernenergie zeggen van, ja, sorry meneer, u zegt het allemaal voor uw rekening. Ik kan het niet controleren. Dat wordt er niet altijd bij gezegd. Ook omdat zo'n gesprek een bepaalde dynamiek heeft. Mm-hmm. Maar als iemand een gast op televisie zit, gaat hij er toch vanuit dat hij verstand heeft van iets. Ja. Dus ja, ik kan me een aflevering van Nadia herinneren waar er ook dingen werden gezegd over het belang van dat mensen genderneutraal werden opgevoed of kinderen, omdat dat goed zou zijn voor de maatschappij. En daar werd er heel veel belang aan gehecht. Ja, en dat is natuurlijk al wat hier aan het einde van de uitzending bij toeval ontkracht. Ja, bij Ongehoord Nederland hebben ze natuurlijk ook van het nieuws zijn ze al naar opinie gegaan. Ja, om dus daarmee al in ieder geval je deels in te dekken. Arne Viermond, wat wil je zeggen? Nou ja, ik zou zeggen, als overheid moet je dat wel heel voorzichtig doen. Hè? Dus ik snap heel goed dat dit niet gebeurt. Hè? Niet ingrijpen, bedoel jij? Ja. Als desinformatie aan de orde is, dan moet je eigenlijk zeggen dat er maatschappelijke partijen zijn die daar tegen moeten strijden. Dan moeten ze maar voor de rechter gedaagd worden, omdat ze maar aan defamation, ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Desinformatie, ja, maar ook schadelijke desinformatie doen. Dan moeten ze maar voor de rechter gedaagd worden. Maar ik vind dat als overheid moeten we gewoon heel veel pluriformiteit toelaten. En ja, het op een andere manier laten bestrijden, maar niet door de overheid. Ja, ik stel je toch even als vertegenwoordiger van een krant die bijdraagt aan de pluriformiteit, maar die zijn eigen geld moet verdienen. En het eigene van Ongehoord Nederland is natuurlijk wel dat we met z'n allen ervoor betalen. En dat geeft de overheid toch een rol om te inspecteren of dat geld goed gebruikt wordt. Alleen, de overheid moet altijd zijn verschillende machtige taken heel goed scheiden. Bij veel ministeries heb je een aparte inspectie. En daarvan zegt Pieter Omtzigt overigens, dat is een van zijn speerpunten van bestuurlijke vernieuwing, is dat die onafhankelijker moeten ten opzichte van de ministeries waar ze uit voorkomen. Mm-hmm. Nou, ik denk dat ook hier geldt. De overheid stelt kaders. Stelt binnen die kaders kan een omroep beginnen. Maar dat zijn maar dus al hele onduidelijke kaders. Maar dan moet diezelfde staatssecretaris ook degene zijn die vervolgens beoordeelt of het deugt en of het zo door kan gaan. Ja, het probleem is, er is geen onafhankelijk toezicht op moeten zijn. En of dat nou een rechter is of een inspectie. Maar dat moet niet de staatssecretaris zelf zijn die de omroep heeft toegelaten tot bestel. Nee. Buiten die, want het die criteria, daar is natuurlijk ook veel kritiek op. Want als je nu moet gooien op samenwerking. De vraag of ze er ooit hadden moeten komen is een andere. Ja. Maar, als je wil ook niet dat een overheid op inhoud kunt gaan controleren. Nee, dus het is ook een heel ingewikkelde discussie. Er ligt natuurlijk een plan van Rijn, waarin het in ieder geval makkelijker wordt om in ieder geval Van Geel. Van Geel. Van Rijn zitten we met smart op te wachten. Er moet gewoon een achterdeur komen. Ja. Ook voor grotere omroepen, ook voor omroepen die de roel radicaal omgooien. Het probleem probleem is, je kan er nu wel in, maar je kan er niet meer uit. Nee, maar wie zou de achterdeur dan, wie zou de portier zijn, laat ik het zo zeggen? Nou ja. Is dat de omroep, de NPO zelf? Er staat dus het overkoepelende gebeuren? Van Geel staat er toch een nieuw instituut, wat het commissariaat voor de media moet gaan vervangen. Ja. Het is alweer een tijdje geleden dat ik de samenvatting van dat ontzettend rapport heb gelezen, dus ik weet niet hoe het heet. Maar ja, daar moet je het neer. Je moet het gewoon goed regelen. Je moet het gewoon goed regelen in de wet. Dat je op bepaalde punten kan zeggen, gewoon heel objectief, jullie zijn een racistische club, jullie verspreiden desinformatie over dit punt. Als dat zo zou zijn. Ja. Maar dat is, en Arre Zuurmond zegt, als dat zo is, als je het zo ziet, doe het dan via de rechter. Doe het via de rechter. Klaag ze aan en probeer het op die manier te doen. Ik ben ook wel benieuwd wat er gebeurt als bijvoorbeeld Frederik Leeflang nu naar de rechter gaat. Dat ben ik gewoon dat ja, ik best je hebt wel het over maatschappelijke organisaties, maar dat zou natuurlijk een NPO zelf ook die kijken natuurlijk ook heel makkelijk naar de staatssecretaris. Die gooit over de heg en die denken, nemen jullie die lastige beslissing maar. Nou ja, we hoorden in ieder geval gisteren Arno Kaskers wel zeggen van, ik ben echt bereid om die samenwerking, juist aan ons ligt dat niet. Op het moment dat de samenwerking het argument is, meer dan bereid om beter samen te werken. En dat geeft Oesloe ook aan, hè, dat ze hoopt dat het tot wat betere samenwerking gaat. Ik ben zo'n voorstander van camera's bij die omroepvergaderingen. Het lijkt me je zou heerlijk. Graag een keer fly on the wall zijn. Ja, heerlijk, echt. Ik denk dat jij niet de enige bent, Angela. Ik denk niet. Even terug naar de politiek. Henry Bontebal, Rob Jette, Sylvana Simons, Caroline van der Plas en Mark Rutte. Het is een gemêleerd gezelschap. Eén ding hebben ze gemeen. Ze zijn alle vijf genomineerd voor de Thorbecke-prijs. En die gaat over politieke welsprekendheid. Volgende maand dan wordt de prijs pas uitgereikt. Maar goed, vond het wel leuk. Dit is voorzitje van de jury om alvast wat namen door te nemen. Sjerk Kuiper, welke naam verdient volgens jou de prijs? En waarom? Nou, ik vind ze alle. Dit illustreert weer dat je vanuit heel verschillende opvattingen toch ook heel mooie werk kunt doen. Want inderdaad, het is gewoon prettig om naar politici te luisteren die op een prettige en goede manier spreken. Maar op een totaal verschillende manier. Ja, op een totaal verschillende manier. In ieder voor een doelgroep, denk ik dan. Maar ik vind Henry Bontebal vind ik echt een fijne ontdekking van de afgelopen maanden. Dat is iemand die je hoort aan zijn accent dat hij in Rotterdam-Zuid is opgegroeid. Je hoort aan zijn snelheid dat het een hele intelligente vent is en dat hij een exacte achtergrond heeft. Hij drukt zich politiek op een verfrissende manier uit, waar mensen volgens mij jarenlang naar gesmacht hebben dat er binnen het CDA weer eens een keer iemand zo duidelijk. Want dat is verfrissend dan? Nou, gewoon dat hij gewoon zegt wat er niet goed gegaan is en zo. Dat is natuurlijk ook het voorrecht van zijn situatie. Hij is zeg maar de nieuwe burgemeester die aantreedt nadat de vorige er een potje van heeft gemaakt. Nou ja, dan heb je altijd wel de sympathie. Maar ook de duidelijkheid waarmee hij die situatie onder woorden brengt. Ik denk dat het niet voor niks is dat hij de afgelopen weken veel fans heeft gekregen. Het is niet in de stemuitslag zichtbaar geworden. Dat heeft zich niet uitbetaald in zetels. Dat heeft ze wel teleurgesteld, denk ik. Ja. Maar goed, het is een beetje denk ik hetzelfde wat anderen hebben gehad toen ze Caroline van der Plas voor het eerst hoorden van hè, wat een normaal, duidelijk sprekend mens. Ik ben zelf ook altijd nog dat mag je nauwelijks meer zeggen tegenwoordig, maar Mark Rutte vind ik gewoon een prettige. Absoluut. Maar Geert Wilders heeft ook een enorm theater altijd. Je kan het ermee eens zijn of niet, maar er gebeurt wel iets als hij antwoordt. Ze zijn qua debatvaardigheden, zijn ze natuurlijk zeker Rutte en Wilders worden daar altijd om geprezen, om de kracht die ze hebben. Ja. Bij een Bontebal viel jou het juist op, Arjen, dat hij wel degelijk juist moeilijker. Dus het kan wel authentiek en. Klopt. Hoe zeg je dat? Bij Op 1 hadden ze anderhalve week geleden een aflevering waarin hij zat en wat ook over laaggeletterdheid ging. En mensen mochten bellen op het moment dat er iemand een woord gebruikte wat ze niet kenden. Ja, die bel ging echt dat was vaak. Ja, op een gegeven moment aan het eind was het echt, ik wil wat zeggen, dus ik bel wel. Maar het viel me toen wel op dat ze heel veel belden bij Bontebal. En als je hem daarna gewoon luistert in zijn toespraak, ja, ik vind hem ook heel prettig, hè. Maar ik denk dat hij woorden gebruikt die voor een bepaald deel van de samenleving, wat toch best groot is, dat die best wel ver afstaan. Toch wel. En, maar de Rotterdamse Odie vond jij natuurlijk ook heel charmant. Ik vind het sowieso iemand die uitgaat van zichzelf en niet het nodig heeft om continu de aanval te openen op anderen. Dat vind ik ook al heel prettig. En het wordt sowieso, als jouw mond is, dan natuurlijk ook weer, weer mooi. Sowieso. Arre Zuurmond, als oud-ombudsman heb je er ook vaak te maken gehad met onduidelijke communicatie. Mensen die te moeilijk worden geïnformeerd en daardoor ook dingen niet kunnen doorgronden. Wat is wat jou betreft, wanneer is er sprake van politieke welsprekendheid? Nou, ik heb daar misschien een beetje een andere visie op. Ik vind Sylvana dus een van de mensen die ik echt bewonder. Ja hoor. En dat komt omdat die welsprekendheid ook gebaseerd is bij haar op een passie en een overtuiging. En ze kan dus enorm boos zijn, hè, en terecht. En dan toch in staat zijn om dat goed onder woorden te brengen. En daar zo'n scherpe vraag of zo scherp te interveneren. Dat er dingen boven tafel komen die boven tafel moeten komen. Dus dat vind ik bij haar echt heel bijzonder. En die beheersing die heeft een achtergrond. Precies. Want ze weet dat zodra ze emotioneel wordt, dan wordt ze daarop gepakt. En dan wordt er gezegd van, wind je niet zo op, mensen. En wat ben je voor een visvrouw. Dus ze is zeer bewust van dat ze rustig moet blijven. En dat is heel professioneel. Het is heel professioneel, heel knap. Het is natuurlijk eigenlijk vreselijk, hè, dat mensen dat argument gebruiken. Ja. Want ze heeft vaak een afwijkend standpunt. Maar goed, ze weet dat heel mooi onder woorden te brengen. En heel beheerst. En dat vind ik echt knap. Ik ga daar wel mis eigenlijk, ja. Van de genomineerden, de naam Rob Jette is nog niet gevallen. Staat wel in het rijtje. Ja, weet je nog, dat toen niet gepresenteerd werd, zeiden ze dat het een robot was. Maar serieus, Sjerk, ik ga even terug. Het was ook een robot. Ook zo. Toch, hoe die zegt, er was een optreden bij Paul, waarin hij alleen dezelfde antwoord zei de hele tijd. Ik denk nu een beetje aan mevrouw Jessogus, waarvan nu steeds wordt gezegd van, ja, die is gescript, die leest zinnen voor die VVD-apparaat heeft bedacht. Ja. Misschien gaat hij ook nog loskomen. Maar Jette is dus wel losgekomen van dat begin. Die heeft zich ook in de afgelopen campagne bijzonder als een sterke debater wel geuit. Heeft zich ook niet uitbetaald overigens in zetels. Dus daar is het geen garantie voor in ieder geval. Is zo'n prijs als dit in misschien huidige politiek spannende tijden, of meer spanningen die het oproept, is dat dan prettig? Dat even alles gewoon in eenzelfde bakje wordt gegooid? Ik denk dat het vooral leuk is. Maar het geeft ook wel aan dat goed kunnen spreken en goed kunnen omgaan met de media en goed je verhaal in 2 minuten kunnen vertellen, dat gewoon een kernwaarde is van deze tijd voor een politicus. Ja. Anders red je het niet. En dat is niet alleen maar op basis van de inhoud, maar met name ook de manier waarop je dus dingen weet te verwoorden, Sjerk. Ja. Jongens, dank jullie wel. Dank voor de gastvrijheid. Graag gedaan. Ja. Nou weer zoef zoef terug in de file. Ja. Ik hoop dat het meevalt voor jullie. Ja. Dank, tot volgende keer weer. Graag gedaan. NPO Radio 1. Het is inmiddels 22:30 en Dorot Megens is hier voor het laatste nieuws. De rechter in Moskou heeft de hechtenis van Ivan Gerskovich verlengd. Journalist van de Wall Street Journal blijft tot zeker eind januari vastzitten. Hij zit sinds maart vast. Gerskovich wordt door Rusland verdacht van spionage. Om studenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk beter voor te bereiden op een studie in Nederland trekt het kabinet €600.000 uit. Met dat geld kunnen 120 studenten een half jaar op uitwisseling of stage. Ze kunnen ze uitproberen of studeren in Nederland hen past. Over een half uur begint de bijeenkomst van lijsttrekkers en Kamervoorzitter Bergkamp. Ze wijzen dan een nieuwe verkenner aan na het opstappen gisteren van Van Strien. Waarschijnlijk gaat PVV-leider Wilders voorstellen om Ronald Plasterk de eerste verkenningen te laten doen. In de Amerikaanse staat New York zijn 2 mannen vrijgesproken die jarenlang vastzaten voor moord. Ze bleken niets met de moorden te maken te hebben. In de 2 aparte zaken uit midden jaren 90 zijn procedurefouten gemaakt. En ook waren de getuigenverklaringen gebrekkig. Dorot, dankjewel. Wijnand, wat staat er nog aan files? Nou, we zien nog een paar problemen op de weg op de A12 bij Arnhem vanuit Duitsland. Daar staat het stil tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Nijmegen over de N325. Het loopt daar ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Grijshoort. Het oponthoud is daar 30 minuten. En op de A20 vanuit Hoek van Holland tussen Maasdijk en Vlaardingen-West 5 kilometer. Meter file met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Tot 11:30, Hélène Plag. Ja, zie ik journalist Thijs van der Brink hier in één keer binnenkomen. Mediaforum is net voorbij, Thijs. Ja, ik was uitgenodigd, sorry. Oh, nou, fijn dat je er bent. Dank je. We gaan het hebben over jouw zoektocht straks. U zet mij weg als wappie. Dat is een van de verwijten die jou gemaakt werd tijdens de coronapandemie. En nu de emoties op dat vlak een beetje zijn gaan liggen, is het tijd wat jou betreft voor kritische zelfreflectie. Je bent zelf op onderzoek uitgegaan. Is het iets wat je dan ook raakt? Of is het meer dat je denkt, journalistiek gezien wil ik ervan leren? Of allebei misschien? Ja, vooral de tweede. Er was een aanhoudende stroom van kritiek op hoe ik dat gedaan had, hoe we dat gedaan hadden. Dus als dat blijft, dan denk ik van nou, dan is het ook goed om gewoon een keer serieus te gaan kijken of ze een punt hebben. Ja, maar het is niet dat je, als er weer kritiek werd geuit, dat je er niet van kon slapen. Nee, dat kan ik niet zeggen. Dat zou niet eerlijk zijn. Of het wat heeft opgeleverd, zeggen we dan. Dat gaan we straks uitgebreider bespreken. En onze spraakmaker is natuurlijk hier gebleven, Arre Zuurmond. Hij is nu bijna 2 jaar regeringscommissaris informatiehuishouding. Het is toch echt een vreselijke term. Serieus. Mijn zoontje noemt het Rijkscommissar. Ja. Okay. Wat ik aan het begin van de uitzending moeten weten. Ja. In ieder geval ben je helemaal in de informatievoorziening gedoken die de overheid doet. En ook kijk hoe open het is. Nou, jij constateert dat onder meer burgers vaak niet begrijpen wat de overheid aan ons probeert duidelijk te maken. Er is nog veel meer mis. Je weet ook wat er beter kan. Dus dat gaan we straks bespreken. Maar eerst begeven wij ons richting Utrecht. Het Spraakmakers Uitzendbureau. De uitzendkracht van dienst is vandaag Marielle Beers. Marielle gaat op zoek naar een antwoord op de vraag van onze spraakmakers. Maar waarom in de Domstad? Nou, in ieder geval niet om die toren te beklimmen. Wat wij hebben gedaan een tijdje geleden na aanleiding van onze duizendste uitzending met de hele redactie. Mm-hmm. Nou, het waren minstens 1000 treden volgens mij. Dus dat gaan we niet doen. Nee, ik zit in een buitenwijk van Utrecht, in Papendorp, op de eerste verdieping. Ook met de trap gekomen trouwens, van de Patiëntenfederatie Nederland. En waarom ben ik daar? Nou, dat gaat omdat Arre Zuurmond, de naam werd net al genoemd, onze spraakmaker van vandaag, die heeft een vraag. En ik denk dat ik iemand bij me heb hier die kan helpen het antwoord te vinden. Dus meneer Zuurmond, kom maar met die vraag. De vraag is eigenlijk heel simpel. Hè? Mijn broer is opgenomen in het ziekenhuis, de IC. En tot 3 keer toe, in 3 dagen daarna, werd ik gebeld. Ik ben de contactpersoon. Door iemand uit het ziekenhuis. 1 keer zelfs om 22:15 s'avonds. Je schrikt je echt helemaal naar. Met de vraag wat voor medicijnen die gebruikt. En dat vind ik eigenlijk best wel ernstig. Hè? En zeker de eerste 8 uur kan ik me er nog iets bij voorstellen. Maar de derde keer was na een paar dagen. En wat wij dan doen is, wij nemen zo'n zakje medicijnen mee. Hè? Dat kieper je dan om en dan gaan ze zitten overschrijven. En ik denk, dat moet toch niet meer zo kunnen in 2023. Je weet toch niet zeker of je het wel goed doet als je daarnaast het bed staat. En ik vind het eigenlijk verschrikkelijk dat die verpleegkundigen tot 3 keer toe mij moeten bellen. In plaats dat ze dat gewoon ter beschikking hebben, de juiste informatie. Dus de vraag is, hoe komt dat? Ja, hoe zou het nou komen dat de handjes aan het bed niet met zorg bezig zijn, maar met bellen naar de familie over het medicatieverbruik en dan het overpennen van medicijnetiketten? Nou, Marcel Heldoorn houdt zich al 15 jaar met dit onderwerp bezig, dus vanaf het begin eigenlijk. Ja, hoe kan dat? Waarom is er niet gewoon een druk op de knop in de computer en dan zie je wat iemand nodig heeft? Nou, daar is jaren aan gewerkt, maar in 2011, toen was dat bekend onder de naam het Landelijk Elektronisch Patiëntendossier, was het idee, medicatie die je mee hebt gekregen bij de huisarts en bij de apotheek, die gaan we delen in de zorg. En de Eerste Kamer die heeft dat toen geen goed idee gevonden. En daarna heeft de ontwikkeling toch een aantal jaren stilgestaan. En nu loopt er in de zorg weer een programma om dit elektronisch goed te gaan regelen. Maar dat duurt nog wel een aantal jaren voordat we daar weer zijn. En in de tussentijd ben je aangewezen op de printjes die je van je huisarts of van je apotheek meekrijgt over de medicijnen. En zul je zelf daarvoor moeten zorgen voor die informatie. Of als dat dus niet lukt, dan moeten zorgverleners noodgedwongen gaan bellen. Zoals dus in dit geval gebeurt. Maar het kan nog erger, want er gebeuren ook echt ongelukken. Ja, we weten uit allerlei onderzoeken over medicijngebruik dat er zo'n beetje 1200 incidenten per dag of per week zijn in de zorg in Nederland. En dat ongeveer grofweg de helft daarvan eigenlijk vermijdbaar is. En dat zijn niet allemaal fouten die met overdracht van informatie te maken hebben. Maar dat is wel een van de factoren die eraan bijdraagt. En dan blijkt dus uit dossieronderzoek dat informatie bijvoorbeeld bij de huisarts wel bekend was of bij de apotheek. Maar ja, waar de fout gemaakt wordt bijvoorbeeld in een ziekenhuis, op dat moment er niet was. Want om het even uit te leggen, het is nu zo dat als ik zeg maar medicijnen gebruik, dan moet ik alle afzonderlijke behandelaars, dus de apotheker, de huisarts, de medisch specialist, moet ik allemaal afzonderlijk toestemming geven om dat te delen. Ja, er wordt van jou een actie verwacht om bijvoorbeeld bij de apotheek de toestemming te geven. En in de praktijk zien we dat apothekers heel goed hun best doen om mensen die vraag te stellen. Maar ja, voor sommige mensen is die vraag op zo'n moment niet relevant of best ingewikkeld of ze willen er nog even over nadenken. Of heel veel kwetsbare mensen komen niet zelf bij de apotheek, maar dan komt iemand anders de medicijnen ophalen. Of ze worden thuis bezorgd en dan krijgen ze die vraag niet. En als die vraag niet beantwoord is, dan gaan we ervan uit dat mensen het niet willen. Dus als jij onverwachts op de eerste hulp terechtkomt, ja, dan is het ook vaak zo dat je niet aanspreekbaar bent. Dus dat je het zelf ook niet kan zeggen. Dat klopt, dat mensen in de war zijn. Het normaal misschien wel kunnen oplepelen welke medicijnen ze hebben, maar dan in de war zijn of niet aanspreekbaar en het dan dus niet weten. En dan moet er gehandeld worden. Dan gaat er iemand ook proberen te bellen naar apotheken of naar huisartsen van wat is er bekend. Nou, en nu naar die oplossing. Want jullie hebben een oplossing en dan werken jullie ook met alle mensen uit het veld aan. Wat is die oplossing? Nou, we hebben met heel veel partijen, de ziekenhuizen, de huisartsen, de apothekers gevraagd aan de Tweede Kamer. Zorg nou dat dat systeem van vooraf toestemming geven in ieder geval wordt omgedraaid naar, in principe mag je het uitwisselen. Maar behalve als je daar bezwaar tegen hebt. Dus net als vergelijkbaar met het donorregister. Dus een ja, mits. Dat klopt. Ja, in plaats van een nee. Ja, dus het gaat, het, als het goed is, gaat het goed komen. Maar hoe lang gaat dat nog duren? Kijk, wetgeving veranderen, dat is een nauwkeurig proces. Dat moet degelijk. Dus ik verwacht dat een gemiddelde wet, dat neemt al gauw 2 jaar in beslag. Dus we verwachten, er is een positieve reactie gekomen van de minister. Daar wordt nu ook aan gewerkt. Dat we de komende jaren daar een verandering in gaan zien. Dus meneer Zuurmond, het zal nu niet helpen. Maar er is hoop. In de toekomst zou dit nog wel eens kunnen omslaan naar een net als we nu hebben bij het donorregister. Dat gewoon eigenlijk iedereen kan delen, tenzij jij daar bezwaar tegen maakt. Ja. Dat zou in ieder geval het een stuk minder complex gaan maken. Zeker. Heb je het zelf eigenlijk overal toestemming gegeven? Nee, volgens mij heb ik niet? Dat ook niet. Behalve, denk ik, de apotheek. Maar verder, ja, ik ben eigenlijk nog nooit daarmee in aanraking gekomen. Ik vind zelfs eigenlijk het punt van als mensen het niet toestaan dat dat dan niet mag, niet heel erg verantwoord. Je moet je voorstellen, je bent specialist, je zit in een behandeling en iemand heeft een bepaalde allergie niet gemeld. Ja, dan zou jouw ingreep tot de dood kunnen leiden. He, dus ik vind, je moet redeneren, wat heeft die professional nodig om professioneel excellent te kunnen zijn? Ja. En dat bepaalt wat. En als hij dat nodig heeft, dan moet dat verteld worden. Ja, tenzij jij zegt van, nou ja, als je dat echt niet wil, maar dan ben je bewust van het risico wat je loopt. Dat kan je die professional niet aandoen. Het is niet alleen jouw keuze. Jij brengt dan een professional in de situatie dat hij een handeling verricht die de dood tot gevolg heeft. Dat kan je eigenlijk die professional niet aandoen. Nee. Dus het is niet helemaal jouw eigen keuze. Het gaat over de relatie tussen jou en die professional. En ook die professional heeft daar een positie in. Bij ons heeft de huisarts op een gegeven moment echt actief gebeld met iedereen om die toestemming te geven. Is het bij jou, Thijs? Is het bij jullie geregeld? Dat je dus via apotheek, huisarts, eigenlijk moet je dus elke schakel toestemming geven om jouw gegevens te mogen delen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Dit is volgens mij ook al heel duidelijk. Dat geldt voor heel veel mensen, denk ik. Dat het niet, ik kan me niet herinneren moet er dat echt ik actief dus achteraan gaan. Ja. Een goede vraag dus, Arre. En interessant. En goed om op het netvlies te hebben. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Hoe heeft de journalistiek tijdens de coronapandemie gefunctioneerd? Was er aan die journalistieke tafels op radio en televisie misschien te veel aandacht voor de virologen en de adviezen van het OMT en misschien te weinig voor andersdenkenden? In een tweeluik van de EO, van het programma Dit is de Kwestie, probeert Thijs antwoord te vinden op die vragen door zijn eigen rol onder een vergrootglas te leggen. En Thijs is dus Thijs van den Brink. Thijs, loopt dat nog zo lang door? Want we zijn inmiddels best een tijdje verder. Ja, en ik denk dat ook wel de reden dat is. Weg, maar nee, dat, nou, dat, meestal gaat dat zo als er mensen boos op je zijn. Op een gegeven moment wordt het minder en in dit geval niet. En dat is ook wel de reden geweest dat ik dacht van, nou, als dat zo aanhoudend is en ook niet van 1 of 2 mensen, maar echt van een groep, dat ik dacht van, ja, dan ga je op de redactie in gesprek van, jongens, kunnen we niet gewoon gaan uitzoeken of ze een punt hebben? Laten we ze in gesprek gaan. En was meteen iedereen daarvoor om dat te gaan doen? Nou, nee, niet per se. Dan moet je toch even praten van waarom dan. En zijn dat niet alleen maar mensen die we niet serieus moeten nemen? Nou, vond ik niet. Dus uiteindelijk hebben we daar een goed gesprek over gevoerd. Een regisseur bijgezocht, Jos de Jager. En met hem samen ben ik niet heel Nederland doorgereden, maar wel flink het land in geweest. En dan was het ook, want je kunt ook denken, ik wil van dingen leren, dat doe je gewoon achter de schermen. Maar waarom kies je ervoor? Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Dan moet ik... Als ik iets doe, moet het ook maar meteen tot het programma leiden. Nee, wanneer moet ik dat doen? Ja, nou ja. Ik zou het heel fijn hebben gevonden als er een wetenschappelijk onderzoek werd gedaan over hoe de journalistiek is. Maar ja, dat kan ik zelf niet. Ik ben geen wetenschapper. En dit is mijn methode om iets uit te zoeken. Ja, maar je wilt het ook wel laten zien dan. Ja, nou ja, ja, dan leg je ook een soort van publieke verantwoording af. Ik vind, wij werken bij de publieke omroep. Mm-hmm. We worden betaald van gemeenschapsgeld, werd in het vorige half uur ook nog gezegd. Ja. Ja, dus dan, als er dan aanhoudend kritiek is, dan moet je ook bereid zijn daar goed naar te kijken. Ja. Is het, heb je het, krijg je nu nog steeds dan brieven binnen of meldingen binnen of waardoor je denkt dat... Filmpjes. Fragmenten uit columns die ik in die tijd heb geschreven. Fragmenten uit podcasts die ik in die tijd heb gemaakt. Maar gewoon random, zeg maar. Het is niet dat je dan iets hebt gezegd waardoor mensen daar aan terugdenken. Nee, je hoeft helemaal niks voor te doen. Nee. En is zeker nu ik weer, ook zelf wat dingen gepost heb hierover. Het is heel druk. Is het, kun je zeggen, want dat speelt volgens mij ook wel mee, dat die corona-kloof, het is een vervelend woord, maar dat die is die gebleven? Ja, dat is wel mijn indruk. Ik had zelf in mijn eigen omgeving een paar mensen die aan de andere kant van de kloof stonden, zeg maar, in coronatijd. En daar heb ik toen altijd geprobeerd het gesprek mee te blijven voeren. En dat doe ik eigenlijk nog wel. Mm-hmm. En dat is niet weg. In sommige gevallen zijn relaties genormaliseerd. Ja, ik spreek mijn schoonouders wel weer, maar het is niet meer zoals het was. Of er is nog steeds ruzie, er wordt überhaupt niet meer over gesproken. Dat kan ook, hè. Dat kan natuurlijk ook, dat je het wegstopt en het er niet meer over hebt. Ja, dat kan een oplossing zijn, maar dat lijkt me niet ideaal. Ja. Een van de, het was toen, waren de talkshows. Op één was toen nog niet zo lang bezig en kon eigenlijk vol meteen aan de bak. Ja. Op het moment dat die pandemie natuurlijk uitbrak. Daar was ben jij presentator bij Op één. Veel virologen waren daar aan tafel, woordvoerders van het OMT. Ab Osterhaus. Meer dan 60 keer, begrijp ik, dat die bij Ab jullie... Ab 1 heet er in die tijd. Wat zeg je? Ab 1. Ab 1, ja. Ja, had een bijnaam op een gegeven moment. Maar dan te weinig of nauwelijks sceptici of andersdenkende? Nauwelijks weet... ik denk te weinig. Achteraf denk ik te weinig. Als dat weer gebeurt, gaan we zeker weer virologen uitnodigen. En epidemiologen en mensen die verstand hebben van vaccinatie. Zo moeten we allemaal blijven doen. En ook goed en ruim. Waar ik in mijn zoektocht tegenaan gelopen ben, is iemand als Ronald Meester. Die is hoogleraar waarschijnlijkheidsberekening. Geen domme man. Geen ontkenner van wat corona is. Mm-hmm. Maar die zegt, ja, ik had verstand van die modellen en ik zag gewoon dat die modellen niet klopten. Alleen, ik kreeg nergens gehoor. Niemand wilde horen wat ik erover zei. En daarvan dacht ik, ja, waarom heb ik die man eigenlijk niet uitgenodigd? En daar kon ik niet een goed argument voor bedenken. Dat is geen ontkenning van de feiten. Nee. Dat is een andere blik op wat er op dat moment gebeurde. Nou, wij als journalistiek kunnen... Wij maken geen beleid, dus wij moeten zorgen dat het maatschappelijk debat goed wordt gevoerd. Ja. Kom er maar in als je een goed verhaal hebt. Ik weet dat we toen hier aan tafel is natuurlijk veelvuldig besproken van doen we het goed en dat er ook wel een verschil werd gemaakt bijvoorbeeld tussen de eerste golf en de tweede golf. Ja. En die eerste golf dat toen eigenlijk heel weinig mensen over de kennis beschikten, inclusief wij als journalisten. Ja, dat klopt. Toen wist niemand wat te doen. En dus in, dat je in die tijd geen totale ontkenners aan het woord laat. Ontkenners moet je trouwens sowieso niet aan het woord laten, denk ik. Maar dat je over die tijd ben ik milder, zeg maar. Maar later in de tijd hadden we best wel meer ruimte kunnen bieden. En ook, ik heb wat dingen teruggezien uit die tijd. Ja, ik zat er wel heel geharnast in ook. Dat als er dan een keer iemand kwam die anders dacht, dan had ik me wel voorgenomen, ik ga dat even heel stevig doen. Waardoor die persoon achteraf het gevoel kreeg, had ik eigenlijk een kans in dit gesprek. Mocht ik er eigenlijk zijn? Ja, ik mocht er zijn, maar mocht ik ook... Was het open? Nee, het was vaak niet open. En kun je dan voor jezelf verklaren waarom je er geharnast in zat? Ja, omdat ik bang was voor desinformatie. Dat is waar ik op uitgekomen ben. We hebben ook een keer Willem Engel in de uitzending gehad toen. Nou, die zei echt een aantal dingen waarvan ik nog steeds vind dat die gewoon echt niet klopten. Dat hebben wij toen ook hier besproken. Moet je die überhaupt aan tafel willen zitten? Nou ja, dat was de dag dat hij had gewonnen de dag dat de avondklok was afgeschaft. Dus we vonden dat toen journalistiek relevant. Maar tegelijkertijd, en heel veel dingen kon ik tackelen in de uitzending, maar sommige dingen ook niet. En toen hebben we wel gedacht van, ja, willen we dit nou? Dat je tussen alle antwoorden door moet kiepen om de waarheid boven tafel te houden. Dat vond ik niet fijn, dus daar zijn we terughoudend door geworden. En misschien iets te terughoudend, dat we te makkelijk hebben gezegd van, ja, ik weet niet of het helemaal spoort, laten we het maar niet doen. Ja. En is het, want jij geeft zelf aan, ik zat er heel geharnast in. Als ik probeerde ook even terug te denken natuurlijk in die tijd, ook omdat je toen ook al hier in het mediaforum zat. Ik weet dat we toen ook over vaccins hadden en mensen die zich wel of niet wilden laten vaccineren. En dat jij daar eigenlijk heel gematigd in zat. En jullie hebben volgens mij ook bij de EO op één toen juist ook mensen aan het woord gelaten. Ja. Die het vaccineren niet zagen zitten. Dus Ja, daarom ben is ik, er was zo ook weinig wel, ruimte voor geweest? Nou was ik wel verrast dat er zoveel kritiek op mij was. Omdat ik zelf het idee heb dat ik... Ik heb bijvoorbeeld ook Maurice de Hond een paar keer aan het woord gelaten tijdens die crisis. Wat volgens heel veel collega-journalisten niet mocht. Een soort persona non grata was dat? Ik heb daar geen spijt van. Ik vond die zinnige dingen zei in die uitzendingen. Maar nog steeds, met terugwerkend... Ik ben altijd heel erg van zo open mogelijk en zo breed mogelijk. Jullie hadden het net over Ongehoord Nederland. Als zij fatsoenlijk journalistiek bedrijven, wil ik graag dat ze erbij blijven. Dus dat is een soort houding van mij die ik heel principieel vind. En als ik nu terugkijk, denk ik, ja, je bent toch te voorzichtig geworden. Ja. Ja. Ja, uit angst voor desinformatie. En die angst is terecht, want daar moeten we echt tegen strijden. En we moeten voorkomen dat we echt onzin uitzenden, moet je niet doen. Maar mensen die anders denken, die er anders naar kijken, die andere perspectieven openen, ja, please, kom erin. Ja. Een van de vrouwen bij wie je op bezoek gaat, een andersdenkende of scepticus, hoe je het wil zeggen, is Caroline. Beste Thijs, beetje bij beetje werd me duidelijk dat corona werd gebruikt voor het andere, wellicht politieke agenda. Ik heb een vriendinnengroep van 5 vrouwen uit de studententijd. De communicatie werd steeds aanvallender en is uiteindelijk geëindigd met... loop jij maar achter je fascisten aan. Ik werd een wappie in hun ogen. Alles wat ik je nu vertel, Thijs, neem ik je kwalijk. Jij hebt als journalist bijgedragen aan de polarisatie. En dit heeft enorm doorgewerkt in vriendengroepen en families. Ja. Ja. Jullie hebben haar, of jij dus ook, weggezet als wappie. Zo voelt het. Zo heeft ze het beleefd, kennelijk. Nou, daar moet ik het mee doen. Ik ben gewoon het gesprek met haar gegaan. En wat mij het meest trof in dat gesprek was dat zij op een gegeven moment, ergens aan het eind van het gesprek, aan mij vroeg: ik heb nog 1 gewetensvraag en ik wil graag een eerlijk antwoord. Zijn er bij jullie mensen op de vloer gekomen van de overheid die zeiden: dit mag je niet doen of dit moet je doen? Die mevrouw dacht echt dat er dus functionarissen van de overheid bij ons op de redactie rondliepen of in de studio rondliepen en ons aanwijzingen gaven hoe te handelen. Dan ben je dus echt het vertrouwen kwijt. Ja. Zo diep zit het dus. Maar dat is wel wat natuurlijk in die tijd is dat best wel veel gezegd van dat media volledig aan de leiband van de overheid liepen en dat ze inderdaad dat bijna waar. Een soort machinatie waren die namens de overheid handelden. Nee. En het als het al waar was, zat het in onszelf en werd het ons niet. Stond er niemand achter ons, zeg maar. Ja. Dan was het zelfcensuur. Maar goed, het is dus heel fijn dat zij dat vraagt, want dan kun je daar het gesprek over hebben. Heb je het idee ook dat zij jou geloofde in? Ik heb gezegd, echt, mevrouw of Caroline, dat is nooit gebeurd. Dat is echt niet het geval geweest. En ik had de indruk dat ze me geloofde. Ja. Dus daarom vind ik het zinnig om dit soort gesprekken te voeren. Ja. Zij zou echt niet nu laaiend enthousiast zijn over mijn journalistiek werk. En dat hoeft ook helemaal niet. En een deel van die mensen die zijn nog steeds boos. En dat ga ik ook niet verhelpen. Ik hoop dat er ook een deel is die denkt van, oké, heel fijn dat iemand bereid is om in ieder geval even terug te blikken en naar binnen te kijken. Ook omdat op andere plekken in de samenleving dat wel te weinig gebeurt, vind ik. Ja, maar heb jij dan zelf nu het idee, als je wat hier werd gezegd, van je hebt bijgedragen aan de polarisatie. Kom jij tot die conclusie dat je daar een aandeel in hebt gehad? Nou, kijk, ik heb wel een keer een column geschreven waarin ik zei: er is niks mis met een beetje vaccinatiedrang. Niet dwang, maar drang. Dus dat je even tegen iemand zegt van: joh, denk er nou even goed over na. En neem even serieus informatie tot je en beslis dan in plaats van gewoon nee roepen. Zo'n fragment uit zo'n column wordt dan losgeknipt en die gaat dan een heel eigen leven leiden op de sociale media. En die krijg ik nog steeds weer terug. Ja. Dat ik later ook columns heb geschreven waarin ik zei van: jongens, ja, nu is wel genoeg overheid. Nu sla je echt door. Als je echt mensen uit wil sluiten die naar een café willen. En weet je, dan ga je te ver wat mij betreft. Mm-hmm. Die fragmenten worden niet geknipt en die gaan dus geen eigen leven leiden. Dus ik vind ook dat een deel van mijn critici een te beperkt deel hebben van wat ik gedaan heb. Dat kan ik ze niet kwalijk nemen, want dat geeft ook helemaal niet. Maar het is dat speelt ook. Dat er elementen uitgeknipt worden. 1 uitzending met Appelstraat komt altijd weer terug. Maar ja, je bent zelf journalist, dus je weet hoe dat werkt. En dat dit wel, is de dynamiek. Dit is de dynamiek waar wij ook mee te dealen hebben. En tegelijkertijd voorkom je dus nooit helemaal dat er dan mensen een verkeerd beeld van je krijgen. Dus ja, ik vind niet dat ik bijgedragen heb polarisatie. Nee, vind ik niet. Nee, misschien had ik wel meer mijn best kunnen doen om ervoor te zorgen dat mensen zich gezien en gehoord voelden die er anders over dachten. Ja. Arjen Zuurmond, jij was ambtsman in Amsterdam. Zeker. In de coronapandemie. Heb jij veel meegekregen en te maken gehad ook met eigenlijk de kloof die daar ook is? Was? Eigenlijk niet. Het was toch meer landelijk beleid dan lokaal beleid. Hè? Dus dan kom je niet op dat onderwerp bij de ombudsman terecht. Dus ik denk dat ik heb er eigenlijk bijna niks van meegekregen op dit onderwerp. Nee. En hoe vind jij dat media zich hebben opgesteld over het algemeen? Ik vind op zich heel goed, hè. En het verwijt van polarisatie, ik denk dat dan eigenlijk eerder van de andere kant komt. Als ik er naar kijk, denk ik wel dat wij in het onderwijs wat gefaald hebben. Dat wij mensen niet genoeg geleerd hebben om feiten en fictie van elkaar te scheiden. Dus het gemak waarmee mensen sommige dingen roepen. We hadden er net een discussie over die feiten van Fukushima, mm-hmm. en kernenergie. Het is ontkennelijk niet gelukt in ons onderwijs om mensen te leren feiten van fictie te scheiden. Maar dat was ook heel moeilijk in coronatijd. Ja. Hè? Ook omdat de wetenschap ontwikkelde zich steeds. Dus wat de ene week nog niet klopte, kon een week later wel knoppen. Zeker. Dus wat feiten en fictie was ook gewoon heel lastig op dat moment. Zeker, maar later, hè, je hebt toch wel bij de wappies, als je ze zo mag noemen, heb je wel hele extreme. Nee, moet je niet doen. Nee. Hè? Er zijn wel hele extreme standpunten ingenomen, zoals de gedachte dat er hier regeringsfunctionarissen achter je staan te hijgen. Ja, van, hè, ik ben er vandaag, maar ik zeg niet wat jullie moeten zeggen. Ik zie je vandaag voor het eerst, zeg er maar even bij. Ja. Dus. En dat is nu gewoon gekkigheid. En als je dat dan maar blijft beweren, terwijl het gewoon feitelijk niet waar is, dan vind ik dat problematisch. Ja. Ja, maar het zegt ook iets over het vertrouwen wat gewoon echt weg is bij een deel van de bevolking. Ja. En je zou wel dan eerder naar het proces moeten gaan. Dus daar had je misschien nog wat meer gesprek over kunnen voeren. Hoe komt het nou dat wij elkaar niet verstaan? Hè? Dus dan ga je niet meer over de inhoud praten. Ja. Maar hoe komt het nou dat je dat gelooft? Waar leid je dat uit af en waarom doe je dat? En kunnen we daar met elkaar het gesprek over hebben? Kunnen we leren hoe feiten. Maar dat je bij wijze van spreken allebei gaat kijken: dit is waar ik mijn informatie vandaan haal. En dit is waar de ander zijn informatie. Dat zou ik een interessante benadering vinden. Hè? Want als je op de inhoud vast zit, heb ik ooit eens geleerd, hè? Dan moet je naar het proces gaan. Ja, ja. Want dan kom je met inhoud, nog meer inhoud. Ja, je slaat elkaar de kop in met inhoud. Ja. Dat heeft geen zin meer. Ja. Dus dan moet je iets anders met elkaar doen. Hè? Dan moet je dat gesprek voeren. Want hoe komt het dat we elkaar niet meer begrijpen? Ja. Heb ik ook wel geprobeerd. Ik ben niet al die maten regelen langs gegaan om te kijken wie had nou op welk punt gelijk. Ik ben ook nog bij een mevrouw geweest die haar broer is overleden in coronatijd. Die jongen die ontkende dat corona een gevaarlijke ziekte was. Mm-hmm. En op een gegeven moment heeft zij ook nog zijn vingerafdruk toen hij overleden was op haar arm laten tatoeëren. En volgens de booster heeft ze daarin gezet. Wow. Dat was de vorm van humor die zij samen hadden. Maar zij zei ook, wij zijn elkaar totaal kwijtgeraakt, maar ik had ook in die tijd vriendelijker naar hem kunnen zijn en kunnen denken, wat is er met die gast aan de hand dat hij zo doet, in plaats van alleen maar roepen, je bent gek geworden. Dus dat vergt van beide kanten dan ook wel een andere houding bijna. Ja. Krijg je nu, je hebt deze week weer ondervonden wat het is om veel reacties te krijgen op een uitzending die je hebt gemaakt. Ik hoorde je er gisteravond ook op televisie over praten. Het ging om de uitzending van Op 1, een gesprek met actievoerder Liefke Heijn. Vorige week in die uitzending en uitspraken die zij deed, naar aanleiding van een vraag van jou ook. Collega's van mij die waren gewoon in tranen daarover, omdat zij zich niet vertegenwoordigd voelen hierdoor. Ja, toen zag ik uitnodiging voor demonstratie en ik dacht, ik ga liever me uitspreken en er iets aan doen dan dat ik thuis op de bank blijf zitten. En was het een demonstratie tegen iemand of voor iets? Het was een demonstratie tegen fascisme. Tegen fascisme? Ja. Oké, omdat je vindt dat Wilders fascistisch is? Ja. Ja, Wilders reageerde daarop. Ongelooflijk dat Thijs van der Brink deze vrouw aanzet tot het publiekelijk noemen van mij als fascist. Gebeurt op nationale televisie bij de publieke omroep. Miljoen mensen luisteren mee. Als er één gek tussen zit, is dat al genoeg. Het regent al ellende en nu nog meer. Bedankt, hè? Thijs van der Brink, ga je nu van de reflectie van de corona meteen in deze reflectie? Nou, nee, ik vond dat ik hier niet zoveel verkeerd deed, als ik eerlijk ben. Nee? Nee, ja, ik vroeg gewoon wat die mevrouw bedoelde. Dus ik voel me hier niet. Maar het ging om het woord fascist in de mond nemen. Nee, maar dat deed zij. Zij gebruikte dat woord als eerste. Ja. En er was twee en dagen. Jij vertaalde het naar. Dat was van twee de dagen partij. Na de verkiezingsuitslag waar een partij de grootste was geworden. Dus ik vroeg door wat zij bedoelde. Ik had hier niet dezelfde bedoeling om Wilders als fascist te betitelen. Ik was echt aan het vragen: wat bedoel je? Ja, maar het ging hem natuurlijk om dat je daarmee kan aanzetten tot. Ja. Ja, ik moet wel mijn werk kunnen doen. Ik moet gewoon vragen kunnen stellen. Ja. Maar is het iets in deze tijd nu? Volgens mij is iedereen aan het zoeken, ook op redacties en dergelijke. Hoe gaan we om met de verkiezingsuitslag? Als het gaat om mensen aan het woord laten willen doorgronden waarom mensen op een bepaalde manier denken, aan welke kant dan ook. Is dat iets waarbij je wel denkt, ja, die toon, juist qua polarisatie die er is, is vergelijkbaar met zoals we hem bij de coronapandemie hebben gehad? De een tegen de ander. Nee, ik doe veel meer denken aan de grote overwinning van Baudet. Toen we ook op zoek gingen naar wat is hier aan de hand. En de grote overwinning van Fortuyn. Wat is hier aan de hand? Dat is een ander proces dan ik rond corona heb meegemaakt. Ja, dus je hebt in dit geval, raakt het jou dan wel dat zo'n opmerking wordt gemaakt? Het is irritant, want je weet dat als hij zo'n tweet stuurt, dat je het hele weekend je telefoon uit moet laten, omdat dat volloopt met drek. Ja. En hij weet dat. Dus dat vind ik wel kwalijk. Hij maakt het zelf mee in je eigen leven, helaas. En kennelijk ook naar aanleiding van onze uitzending. Dat betreur ik, dat vind ik jammer. Maar ik moet wel gewoon mijn werk kunnen blijven doen. Heb je dan met hem daar ook contact over? Ik heb hem een bericht gestuurd, maar hij heeft niet gereageerd. Nee. Okay. Goed. Maar naar aanleiding in ieder geval van de lessons die je hebt geleerd, zogezegd, over corona. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gaan niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Ster. Morgen bij Human de tweedok TK de Salto Koning. Rapper en breakdancer uit Eindhoven. Bekend om zijn salto's en vlogs die stof doen opwaaien. Belandde tijdens coronarellen in de cel, maar wil nu vooral een voorbeeld voor anderen zijn. Maar of je dit volhoudt? TK de Salto Koning. Morgen bij Human om 11:55 op NPO 2. Hé maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl. Een initiatief van MKB Nederland. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Regel het voor 1 december. Ga naar deb.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Arie Zuurmond nam afgelopen 2 jaar de informatie en communicatie bij en door de overheid onder de loep. En zijn oordeel is redelijk genadeloos. Waar het misgaat, vertelt hij zo, maar ook wat de oplossingen zijn. Eerst nu de nieuwe verkenner wordt zometeen bekendgemaakt. Meer daarover in het NOS-journaal met Dorot Megens. De lijsttrekkers van de partijen die in de Kamer zijn gekozen komen rond deze tijd opnieuw bij elkaar. In een bijeenkomst met Kamervoorzitter Bergkamp gaan ze een verkenner aanwijzen in de formatie. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. PVV-partijleider Geert Wilders zal als grootste partij van Nederland een nieuwe verkenner mogen voordragen. Dat zal Ronald Plasterk zijn, oud-minister van de PvdA. Hij zal later deze week met de fractievoorzitters individueel gaan spreken. En dan is de formatie dus officieel inhoudelijk van start gegaan. Plasterk moet de opvolger worden van PVV-senator Gom van Strien. Die legde zijn taken gisterochtend neer na berichten dat hij betrokken zou zijn bij fraude. Zo'n 900 wijken in Nederland zijn kwetsbaar voor klimaatverandering, zegt ABN AMRO na eigen onderzoek. Het gaat om risico's op overstromingen of droogte. Die kunnen leiden tot funderingsproblemen of bosbrandgevaar. In 90 wijken spelen meerdere risico's tegelijk, terwijl de mensen die er wonen financieel kwetsbaar zijn en een verduurzaming van hun huis niet kunnen betalen. Ook constateert ABN AMRO dat dit soort klimaatrisico's niet leiden tot lagere huizenprijzen en dat de financiële risico's daardoor helemaal bij een koper terechtkomen. Om studenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk beter voor te bereiden op een studie in Nederland, trekt het kabinet €600.000 uit. Met dat geld kunnen 120 studenten een half jaar op uitwisseling of stage. Zo kunnen ze uitproberen of studeren in Nederland hen past. In de Amerikaanse staat New York zijn 2 mannen vrijgesproken die jarenlang vastzaten voor moord. Ze bleken niets met de moorden te maken te hebben. In de 2 aparte zaken uit midden jaren 90 zijn procedurefouten gemaakt. En ook waren de getuigenverklaringen gebrekkig. Het gemeentehuis van Soest blijft vandaag dicht na een brand vannacht. Hoewel het vuur snel onder controle was, is de schade aanzienlijk. Over de oorzaak van de brand in Soest is niets bekend. Het tijdelijke staakt het vuren tussen Israël en Hamas duurt langer. De gevechtspauze is met 2 dagen verlengd. Gisteravond heeft Israël, zoals afgesproken, 33 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Er werden ook al 11 Israëlische gijzelaars vrijgelaten door Hamas. Die deal stond even op losse schroeven, zegt correspondent Nasra Habiballa. Er was flink wat vertraging en dat kwam omdat zowel Israël als Hamas iets hadden aan te merken op de lijsten met namen die zij kregen van mensen die vrijgelaten zouden worden. Dus Israël had kritiek op de lijst met gijzelaars die Hamas had gestuurd. 11 Israëliërs stonden daarop en Hamas had weer kritiek op de lijst van Israël met daarop 33 Palestijnen. Wat nou precies het probleem was, dat weten we niet. Ja, uiteindelijk, gisteravond laat, is het dus toch gelukt en zijn die mensen dus toch allemaal vrijgelaten. En Hamas laat vandaag opnieuw gegijzelden vrij. In ruil daarvoor laat Israël tientallen Palestijnse gevangenen gaan. De hechtenis van de Amerikaanse journalist Ivan Gerskovich is verlengd tot zeker eind januari. Dat heeft de rechtbank in Moskou bepaald. De journalist van de Wall Street Journal zit sinds maart vast op verdenking van spionage voor de Verenigde Staten. De hoorzitting vond achter gesloten deuren plaats omdat de elementen in de zaak tegen de Amerikaan volgens de Russische autoriteiten vertrouwelijke informatie bevatten. De 32-jarige Gerskovich spreekt alle beschuldigingen tegen. Het weer droog, alleen in het uiterste noorden mogelijk wat winterse buien. Vanmiddag bewolking en zon, een graad of 3. Tegen de avond trekken vanuit het noordwesten buien het land in. Door sneeuw of regen kan het dan opnieuw glad worden. Morgen weer enkele winterse buien, maar ook zon bij 2 tot 6 graden. Dankjewel, Dorad. Het laatste staartje van de files, Wijnand. Er zijn twee problemen op dit moment op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7 kilometer langzaam rijden met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Handel's Messiah op 19 december. Capella Amsterdam en het Nederlands Kamerorkest brengen de mooiste delen. Waaronder het beroemde Halleluja. Bestel op Concertgebouw.nl. Hoe ga je om met de belangrijkste relaties in je leven? Met je familie, je partner en met jezelf? In Het boek dat iedereen van wie je houdt zou moeten lezen geeft bestseller-auteur Philippa Perry praktisch en humorvol advies. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel regeringscommissaris Arre Zuurmond. Hij is onze spraakmaker van vanochtend en programmamaker en presentator Thijs van den Brink, met wie we het net al hadden over zijn journalistieke rol en ook de journalistiek in coronatijd. Wat is nou de grootste les die je hebt geleerd, Thijs? Nou, de volgende keer in zo'n situatie toch de stem in je eigen hoofd die zegt van hebben we het wel genoeg in beeld en laten we wel iedereen aan het woord. Niet wegdrukken uit angst voor desinformatie, maar gewoon toch maar open blijven kijken, open blijven luisteren en misschien iets meer risico nemen af en toe. Niet te snel denken van ja, klopt het wel helemaal. Ja. Uiteindelijk maken wij geen beleid, we zijn journalisten. We hebben ook een representatieve rol, dus ook stemmen uit de samenleving die dan misschien niet constructief zijn op zo'n moment, toch maar laten horen af en toe. Op een goede manier. Dus eigenlijk geschreven. Meer luisteren nog naar dat kleine stemmetje, ja, wat ergens roept, ja, in je hoofd. Het tweeluik is het in ieder geval. 10 voor half 11, morgen is de, ja, eerste op NPO 2. Ja. Wij spelen dit half uur nog de Nationale Nieuwsquiz. En u krijgt alvast de aanwijzing natuurlijk voor een van de vragen uit de tweede ronde. Die vraag luidt: wie wil dat zijn populaire satirische programma weer terugkomt op tv? Dieren moppetrommel op kanaal 1, dat is mijn favoriete programma. Er ging een konijn op zijn snuffert. Die wist van voren niet meer hoe hij het van achter had. Ja, de smoelwerkers moeten zien. Ik heb mijn billen blootgelachen. Je hebt gisteren niet naar je eigen uitzending gekeken van Opeen? Oh, dan is het Michiel wel mijn. Echt, ja, dat is niet het werkt ook. Ja. Jongen. Dit fragment herken ik. Misschien weet de viskandidaat, ja, het antwoord. Sorry. Ik geef hem aan, maar je kopt hem echt te snel in. Dat was niet de bedoeling. Geef mij een goede voorzet. Ik ga praten met Arre Zuurmond. Gestolen auto's die op straat geparkeerd staan waar een politie niks mee kan, of energiesubsidies die naar iedereen gaan, terwijl lang niet iedereen het nodig heeft. Daar gaat best wat mis als het gaat om informatie. Dat heb je de afgelopen 2 jaar gezien. Je was de eerste regeringscommissaris informatiehuishouding. Ik probeer probeerde dat voor me te zien. De laatste keer dat we elkaar spraken was zo'n 2 jaar geleden, toen je afscheid nam als ombudsman van Amsterdam. Ja. En dan zie je zo'n vacature verschijnen en daar staat dan op: de regeringscommissaris informatiehuishouding zal als aanjager de uitvoering van het generieke actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid open op orde bevorderen. En dan denk jij, dit is echt iets voor mij. Nee, ik had het niet gezien hoor, maar ik werd uiteindelijk gebeld omdat ze... het is eigenlijk mijn oude vak voordat ik ombudsman was. Ik ben eigenlijk een beetje begonnen als nerd. En in de jaren 80 ook nog wel gehackt en programmeerde. Werd u gehackt of heeft u gehackt? Ik heb gehackt, okay. Ja. Dus dat hij heeft ook vastgezeten voor kernenergiedemonstraties. Ja. Dus ik ik ben eigenlijk een beetje een nerd die wel altijd heeft gedacht... die informatietechnologie die moet burgers helpen. Je kunt je organisatie zo inrichten dat je meer mensen goed kunt helpen. En op een bepaald moment werd ik daardoor ombudsman, hè? Zat ik eigenlijk aan de andere kant. En ik dacht van als ik meegemaakt heb waar ze over komen klagen bij mij, dan is het misschien wel goed dat ze een ex-nerd die dat ook heeft meegemaakt op zo'n positie zetten. Want we hebben echt qua informatiehuishouding een groot probleem. Ja. En voor mensen is het heel ingewikkeld, zo'n woordje informatiehuishouding, hè? Maar het gaat eigenlijk om de vraag van: als jij iets doet, heb je dan op het juiste moment de juiste informatie? Dus de vraag waar we er net over hadden. Ja, rondom de medische informatie. Ja, kan zo'n iemand aan het bed die mij iemand moet behandelen, heeft hij de juiste medicamenten overzicht, zodat hij geen fout maakt? Mm-hmm. Het is een soort mise en place. Je moet alles wat je doet, dan heb je informatie nodig. Ja. En is dat dan goed georganiseerd of ga je gewoon de mist in. En ik denk dat wij vaak de mist in gaan omdat we het niet goed georganiseerd hebben. Je hebt dat over heel veel verschillende facetten ben je daar op onderzoek uitgegaan. Zelf gaf je aan, eigenlijk zijn er 4 dingen nodig. Die informatie dus, maar ook bevoegdheden die er is, geld en de mensen. Met name die informatie is dan waar jij je op hebt gericht. Ik wilde wat voorbeelden erbij pakken. De eerste is meteen op het gebied van inspectie en handhaving. En dat is meteen een heftig voorbeeld, maar maakt denk ik wel veel duidelijk. Dat heeft te maken met de moord op Dirk Wiersum. Ja, bekend geworden dat al weken voor zijn dood de advocaat in de gaten werd gehouden. En echt heel goed ook. Wiersum stond op dat moment kroongetuige Nabil B. bij in het proces tegen Ridwan Taghi. En die observaties werden vermoedelijk gedaan vanuit deze Volkswagen Transporter en deze Renault Megane. Eerder gaf de politie al beelden vrij van deze Opel Combo die als vluchtauto werd gebruikt. Maar het is wel belangrijke informatie voor ons. Je moet heel goed weten hoe de situatie is om uiteindelijk hoe wrang dat natuurlijk ook klinkt, om een succesvolle liquidatie uit te voeren. Voorbereiding handelingen op de liquidatie, zoals spotters in de straat, worden niet goed op waarde geschat, omdat de informatie niet wordt gedeeld of anders wordt begrepen door de verschillende beveiligingsinstanties. Ze zijn niet erkend als handelingen die relevant zijn voor de inschatting van de dreiging op Wiersum. Ja, dit is meteen een heel pijnlijk voorbeeld. Buitengewoon pijnlijk. Ja. En wat ik zag als ombudsman, ik was toen nog ombudsman, ik kreeg een klacht van de meneer, die had de Renault Megane. Die stond in een winkel te koop, maar achter slot en grendel al die tijd. En die kreeg dus van de gemeente Amsterdam boetes op die Renault Megane die bij hem achter slot en grendel stond. Want het kenteken was gestolen en gebruikt door de spotters. Precies. En wat ze dan doen, die boeven, die gooien het oude kenteken van de gestolen auto gooien ze weg. De politie zoekt naar dat kenteken met hun scantechnologie. En ze zoeken dan op internet bij te koop staande auto's. En dan zoeken ze precies dezelfde auto, dezelfde kleur, dezelfde jaar, dezelfde soort. En dan kopiëren ze dat kenteken. Want er staan altijd foto's met kenteken erop. En dat zetten ze dan op hun gestolen auto. Ja, en daar zoekt niemand naar. Nee. En mijn punt is, de gemeente heeft autohandelaar meerdere keren aan de lijn gehad. En de gemeente heeft te horen gekregen: er is iemand aan het kloten met mijn kenteken. Sterker nog, er zijn ook scanauto's van de gemeente door de straat heen gereden, waarin die auto's ook gesignaleerd zijn. Maar dat wordt dus wordt alleen maar intern gecommuniceerd. Dus de gemeente bedenkt niet van: dit is eigenlijk een aangifte van een strafbaar feit. En ik moet hier mijn collega politieagenten op de hoogte stellen. Ja. En zullen we nou samen regelen? De gemeente Amsterdam heeft 60 miljoen scans per jaar. Zullen we nou samen regelen dat als we nou toch aan het scannen zijn met onze auto's, dat we dan ook gestolen auto's, maar ook valse kentekenplaten, dat we die dan ook scannen. En als we dan eentje tegenkomen, dat we dan onze geachte collega's van de politie daarvan op de hoogte stellen. Want is het dan de bewustwording? Is er niet het bewustzijn om dat door te geven? Of mag die informatie ook niet aan elkaar gekoppeld worden of met elkaar uitgewisseld worden? De privacyfunctionarissen zeggen dat dat niet mag. En volgens mij zegt de AVG dat niet. Maar de privacyfunctionarissen zeggen dat wel. En ik zie een enorme risicomijding bij bestuurders om, als de privacyfunctionarissen dit zeggen, het maar niet te doen. Terwijl eigenlijk de afspraak is, zo'n privacyfunctionaris moet zeggen, dit mag volgens mij niet en dit is het risico. Mm-hmm. Maar uiteindelijk beslist de baas. Dat is de politiecommissaris. En die moet zeggen, ik hoor wat je zegt, maar ik vind het maatschappelijk toch zo belangrijk dat ik het wel ga doen. En dan stuur ik wel een briefje dat ik het van jou heb gehoord dat ik het niet mag, maar dat ik het toch doe. En dan stuur ik wel een briefje naar het AP en dan hoor ik het wel van het AP. Maar dat laatste durven ze niet. En dan laten ze hun oren hangen naar die privacyfunctionaris. En dan wordt het niet uitgewisseld. Nee, het is natuurlijk niet voor niks, die privacywetgeving. Ja, maar een gestolen auto, ik bedoel, heeft die recht op privacy? Dat is toch een rare gedachte? En moet je niet als overheid, op het moment dat mensen zeggen, mijn auto is gestolen, moet je dan niet zeggen, nou ja, de middelen die wij hebben, die gaan we ook gebruiken om te kijken of we hem voor u terug kunnen vinden. Mm-hmm. En wij hebben toen een experiment gedaan, een aantal jaar geleden. En toen bleken er 80 gestolen auto's in 1 maand gescand te zijn door de gemeente Amsterdam. Dat is toch niet uit te leggen? Nee. Dat je daar niet iets mee doet. En dan heb ik het nog niet over de geëxporteerde en de gesloopte auto's. Ja. Want daar rijden ook een aantal van rond. En we weten dat criminelen dit soort auto's gebruiken om niet vindbaar te zijn. Nou ja, de discussie, zoals die natuurlijk breder wordt gevoerd, is het als het gaat om die privacywetgeving. We kunnen continu zeggen, we beperken wat die privacy in, maar weegt het een op tegen het ander? Ja. Dus het is heel belangrijk als je één iets weet te voorkomen, maar ja, weegt het op tegen wat heel veel meer mensen moeten inleven. Nou ja, en ik vind dat daar uiteindelijk de privacyfunctionaris niet over gaat, hè? Maar dat de eindverantwoordelijke daarover gaat. En ik vind dat we daar toch vaker een maatschappelijk debat over moeten voeren. Dat voorbeeld van de medicamenten. Mm-hmm. Het is toch verschrikkelijk dat er, ik weet niet, tientallen mensen per week, hij noemde een veel hoger getal, in de problemen komen omdat we niet de goede medische informatie hebben van iemand. Ik vind dat we daar het gesprek over moeten hebben. Dat moet je niet alleen aan privacyfunctionarissen overlaten. Nee. Hebben die te veel macht, vindt u? Ja, te veel macht. En ze hebben in Nederland een veel te strenge interpretatie van de privacywetgeving. Hoe komt dat? Ja, in Nederland hebben we vaak de behoefte om het beste jongetje van de klas te zijn, hè? Maar we zijn ook wel gewoon heel risicomijdend. Hmm. Want die bestuurders zijn bang dat ze dan door de rechter worden teruggefloten of zo? Ja, er hangt ook een zware boete op, 800.000. En ik zeg ook niet dat je iets moet doen wat niet mag. Ja. Maar zullen we dan dat respect erover voeren? Het is een advies. Zij zijn niet de baas. Het is een advies. En de eindverantwoordelijke hoort daar een keuze in te maken. En dat is dan in dit geval de autoriteit persoonsgegevens waar je dan op doelt. Die hoort niet de keuze te maken. Dat hoort uiteindelijk. Maar die met de adviezen komt. Ja, zeker. Die privacyfunctionarissen zijn natuurlijk bang dat als ze een niet heel streng advies geven en de eindverantwoordelijke toch door, dat hij op zijn kop krijgt van je hebt verkeerd geadviseerd. Precies. Dus dan kom je een hele risicomijn. Ze houden elkaar een beetje terecht in de greep. Ja. Zeg maar. Ja. En dit is een extreem voorbeeld, hè, maar ik vind dat het op meer plekken gebeurt. Ik geef een ander voorbeeld. Hè. We hebben die energiesubsidie gegeven. Die hebben we in Nederland aan iedereen gegeven, aan alle gezinnen. We kunnen even gaan luisteren, ja. Veel mensen krijgen vanaf vandaag €190 compensatie voor de gestegen energierekening. Vrijwel elk huishouden krijgt het, als er maar een elektriciteitsaansluiting is. Of je nu een bijstandsuitkering hebt of miljardair bent. Ik heb het niet nodig en ik denk dat er heel veel mensen zijn die het goed kunnen gebruiken. Dus nou weet ik zelf wel de weg naar die mensen, maar ja, ik denk dat we dat best kunnen regelen. De overheid kan het niet helemaal precies voor iedereen regelen. Dus er gaan mensen zijn die iets te veel krijgen, mensen die iets te weinig of veel te weinig krijgen. Dat is waarschijnlijk de duurste maatregel, compensatiemaatregel, die ooit bedacht is in de Nederlandse geschiedenis. Goede doelen, stichtingen en ook een aantal energiemaatschappijen die zeggen, geef het dan weg. Ja, de duurste compensatiemaatregel uit de Nederlandse geschiedenis. Ja. Dat was het citaat van econoom Arnoud Boot. Maar dat kwam dus omdat de overheid mensen niet wist te vinden. Dus eigenlijk niet het gerichter wist aan te pakken. Ja, maar ik zeg het dan nog wat harder. Hè, omdat de overheid het zo heeft georganiseerd dat ze ze niet kan vinden. En dat is dus niet van God gegeven dat dat zo is. In België hebben ze met de Kruispuntbank het zo georganiseerd dat ze dit soort zaken wel direct kunnen identificeren. En dan kunnen ze veel gerichter een kleine groep geld geven. Dan kan je 2 dingen doen. Of je houdt geld over als overheid, hè, omdat je niet iedereen wat geeft. Of je zegt, die kleine groep die heeft eigenlijk meer nodig dan die 190. Zullen we ze 290 of 390 geven? Want we kunnen tot 40% van de bevolking beperken. Dat konden wij niet. Dus wij gaven de mensen in Wassenaar en de miljardairs ook maar 190. Maar je zegt, we konden het wel. Want er is toen veel geschermd met dat het in alle snelheid snelheid en haast moest gebeuren. En dat dan een generieke maatregel in ieder geval uitvoerbaar zou zijn. Op dat moment konden ze het echt niet. Maar dat is niet omdat dat van God gegeven is. Maar dat is omdat, omdat er in het verleden keuzes zijn gemaakt waardoor we dat op dat moment niet kunnen. Informatie op orde krijgen vergt vaak wel jaren werk. Uh-huh. Maar we hebben jaren dat werk niet gedaan. En dan moet je dus niet zeggen, ik word overvallen dat ik het niet kan. Ja. Nee, je hebt het in het verleden niet goed georganiseerd. En daarom kan je het nu niet. En ik begreep sowieso dat er een verschil is, dat waar de overheid wat kan halen, dat informatie dan beter georganiseerd is dan wanneer de overheid moet betalen. Ja. Ja, dat is heel interessant. Hè? Dus wij zijn natuurlijk allemaal blij met de vooringevulde aangifte. Die kennen jullie ook allemaal. Hè? Mm-hmm. Dus we hebben de werkgevers verplicht elke maand onze privacy op te geven, doordat er een kopietje naar de Belastingdienst moet. Onze verzekeraars, de hypotheekbanken, alles wordt naar de Belastingdienst gestuurd. En dat is de afdeling waar de Belastingdienst geld kan halen. En dan zien we bij die toeslagen bijvoorbeeld dat we dan aan ouders moeten vragen, wat denkt u te gaan verdienen? Terwijl, zeg maar, een paar deuren verderop heeft die overheid, is het al ingevuld? Is het al ingevuld? En dan gebruiken we het daar niet voor. Dus, en dan denk ik, ja, zou dat nou, dat zou dus anders moeten. Die verhouding zou anders moeten. Dus ook waar we geld kunnen brengen, zouden we moeten zorgen dat we de informatie op orde hebben en dat we dus de mensen kunnen identificeren die het nodig hebben. En kan dat toeval zijn? Nee, dat is geen toeval. Nee. Nee, dat is geen doel. Dat is gewoon beleid geweest. Dat is een keuze. Dus het eigen belang van de overheid is daar heel sterk in geweest. Wij hebben geld nodig en dat moeten we kunnen binnenhalen. Dus laten we dit goed organiseren. Dan waar we het moeten brengen, hebben we minder belang kennelijk. Als het dan gaat, wat kun je doen om het te voorkomen? Of om het, want ik zeg wel heel de tijd in mijn aankondigingen, hij heeft ook een oplossing. Wat is die oplossing? Nou, er zijn een paar dingen. Hè. Dus ik denk dat er in de wet, het is zo dat een overheid heeft vier middelen nodig. Geld, mensen, bevoegdheden en de vierde middel is informatie. De eerste drie zijn goed georganiseerd. Het vierde is niet goed georganiseerd. Er is ook geen aparte wet voor. Terwijl er wel een ambtenarenwet is. Er is een algemene wet bestuursrecht. Het is een comptabiliteitswet. Hè. Die regelt die andere dingen, maar er is geen informatiewet. Dus ik vind dat er een informatiewet moet komen, zodat er meer gestuurd kan worden vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken op de kwaliteit van informatie waar alle overheidsorganisaties mee werken. Maar hoe zou dat dan concreet, noem eens iets concreets. Nou ja, dat je dus zegt van luister, dus uw registraties moeten een bepaalde kwaliteitsniveau halen. Er mag niet 10% fout in zitten. U moet bijvoorbeeld de algoritmes openbaar maken. U moet, als u informatie heeft die anderen nodig hebben, moet u dat ook delen. En daar hoort u standaarden bij te gebruiken. U gaat niet zelf over uw eigen definities. Hoe definieer ik inkomen, hoe definieer ik enzovoort. Maar daar zijn afspraken voor. En ik zie dat u zich niet aan die afspraken houdt. En dan pleit ik eigenlijk voor een aanwijzingsbevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken, die zegt, ja, luister eens. Net zoals we dat met financiën doen. Hè? Dus als een gemeente zijn financiën niet op orde heeft, dan mag de provincie zeggen, u krijgt artikel 12 en u moet de volgende maatregelen nemen. Informatie is het nieuwe goud, hè, zou je zeggen. En ondertussen laten we iedereen maar gewoon aanrotselen wat we willen. Ja, maar tegelijkertijd moet ik dan terugdenken aan waar we het net over hadden. En als je het dan hebt over die uitwisseling van dingen en dat iedereen eigenlijk heel gezagsgetrouw is, ga je dat met een wet, het zit hem ook in mentaliteit. Want er kan nu meer dan dat er gebeurt. Zeker. Maar een wet helpt wel. Hè. Het is zeker niet het enige. Maar een wet helpt wel om te zeggen, het moet gebeuren. Er zijn mensen die je erop mogen aansturen. En nu is het eigenlijk zo dat de meeste departementen zeggen, ja, maar meneer Zuurmond, artikel 44 grondwet. En daar staat dan in dat het ministerie over zijn eigen organisatie gaat. Dus wij gaan er zelf over. Terwijl ik denk, nee, u gaat er niet meer zelf over. Informatie moet gedeeld worden, informatie stroomt. Dat is een kerneigenschap van informatie. En dat betekent dat je het moet reguleren en dat je het niet aan iedereen los kan overlaten. Want je hebt dus die privacy, wat op gespannen voet kan staan. Maar dit is wat jij nu ook, transparantie, is weer een ander verhaal. Zeker. Transparantie is cruciaal. En die transparantie hoort ook tussen professionals onderling. Hè? Dus die medische specialist die moet kunnen zien wat zijn collega, dat is ook transparantie, apotheker heeft gedaan. Mm. Hè? Dus dat is ook een vorm van transparantie. En het is dus niet alleen transparantie naar de burger. Maar ja, in de kern komt het erop neer dat die informatie moet stromen. En dat je het goed moet organiseren. En er zijn eigenlijk best wel hele goede middelen om privacy op een hoog niveau te krijgen. Terwijl je tegelijkertijd deelt. Erger nog, als je goed kijkt, ik heb veel bij sociale diensten gezeten. Mensen moeten bij sociale diensten werkelijk alles overhandigen. En dat noemen we dan geen privacy. Hè? En wat we dan achteraf doen, is kijken of ze naar waarheid hebben verteld. Hè? En dan kijken we in de computersystemen. Maar we zeggen niet tegen elkaar van, ja, maar als we nou toch mogen kijken en na een half jaar zeggen, u heeft fraude gepleegd, kunnen we dan niet veel beter zeggen, zullen we aan de voorkant kijken? Ja. In plaats van achteraf, hè, dan vragen we aan jou, heb je een auto? En dan zeg je, omdat je in de financiële problemen bent, zeg je nee, ik heb geen auto. En dan gaat een half jaar later de sociale recherche controleren en die zegt, je had wel een auto en dan heb jij fraude gepleegd. Terwijl ik zeg, nee, dit is uitlokking. Want ik heb een vraag gesteld, ik noem dat een domme vraag, waar de overheid het antwoord al op had. En die overheid had mij dus niet in de gelegenheid moeten stellen, ja, om te liegen. Is het ook niet dat wij gewoon zo'n overgeorganiseerd landje hebben, waardoor alles binnen bepaalde facetten, kokertjes, richtlijnen en dingen valt? Nou ja, dat is precies het probleem. Hè. We hebben het in de kokers goed geregeld. Maar eigenlijk zijn de moderne vragen, dat zijn horizontale netwerkachtige vragen. En dan blijkt het tussen die kokers allemaal schuttingen te staan, of dikke muren zelfs. En kunnen we dat niet doen? En kunnen we dus niet adequaat reageren? Ander voorbeeld, het CBS meldt oversterfte. Maar om te analyseren waar dat vandaan komt, moet je ook GGD-achtige gegevens hebben. En dan ontstaat er een jaar lang een discussie over de vraag of zij die gegevens bij elkaar mogen brengen. Wat het wantrouwen voedt bij alle mensen die sceptisch zijn wantrouwen over corona. En tegelijkertijd kan er ook nog een heftige ziekte onder onze leden zijn als samenleving. En dan moeten we dan een jaar wachten voordat we weten wat er aan de hand is. Ja. Ik denk dan van, ja jongens, dat zou toch binnen een week moeten. Dat kunnen we organiseren, maar kennelijk. Dus in de kokers is het goed georganiseerd, maar ja, zoals gezegd, moderne vraagstukken zijn verbindend. De vraagstukken. De logica ontbreekt soms zo, hè? Ja, het klinkt best heel vreemd. Maar waarom doet u dit? Kunt u er iets aan doen? Want u bent de regeringscommissaris. Heeft u dan de macht om daar doorheen te breken, of niet? Nou, ik zelf heb die macht niet. Ik heb wel dus een informatiewet in voorbereiding, waarvan ik zeg, luister, die moet in de Kamer behandeld worden en hopelijk aangenomen worden, zodat je meer kan sturen. Maar naast die wet heb je eigenlijk nog een ander instrument nodig. Ik noem dat dan bestemmingsplannen. Je hebt van, voor de fysieke wereld hebben we bestemmingsplannen. En dan mag je een huis niet aan bepaalde dingen voldoen. En eigenlijk missen we dat soort bestemmingsplannen in de virtuele wereld. Dat heet architectuur met een moeilijk woord. Maar waar de informatie voor bestemd is. Waar hoe je dat gaat organiseren van tevoren. Dus als je een bepaalde applicatie neerzet, hoe je dan van tevoren zorgt dat die applicatie binnen de regels de goede dingen uitwisselt met andere applicaties. Een digitaal bestemmingsplan. Een digitaal bestemmingsplan. Ja. Dankjewel, Arie Zuurmond. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ivo van Breukelen presenteert elke dag tussen 1 en 4 de middagshow op 3FM. En dacht, nou, het is ook wel mooi om even hier te komen voor de Nationale Nieuwsquiz. Dat dacht ik, ja. Ja, toch? Ja. Welkom. Dankjewel. Jullie spelen hem de hele week en niet voor niks. Nee, zeker niet. We doen het voor Stichting ALS voor 3FM Serious Request. Ja, dus elk punt wat jullie eigenlijk binnensprokkelen nu, dat wordt vertaald naar euro's, hè? Exact. Ja. Ja. Dus de teller staat nu op 25? Ja, mijn collega Juri die heeft er gisteren 25 bij elkaar gespeeld. Mag best wel bij, hè? Dat vind ik ook. Mag wij dan helpen? Als het voor een goed heel graag, want ik heb het gisteren eens even terug zitten luisteren en er zaten een hoop vragen tussen die ik ook niet wist. Dus, hey, ik leg dit bij de jury, ik hou mijn oren dicht. Ja. We gaan beginnen, succes. Dank je. De formatie is nog niet eens echt begonnen of hij is alweer stilgelegd. De verkenning begint van vooraf aan. Het nog een keertje over. Bekenner Gom van Strien houdt ermee op. Dus dan beginnen we gewoon opnieuw. Niet wat je op hoopt natuurlijk. Natuurlijk is het balen. Dat was opmerkelijk. Doen en begin maar bij het begin. En door. Ronald Plasterk. Hij volgt de PVV Eerste Kamerlid Gom van Strien op, die gisteren alweer vertrok. Niet mijn droomstart van kennisperiode. Dat is ook de raff en tumble van politics. Op dit moment zijn de lijsttrekkers bij elkaar om te praten over die nieuwe verkenner. De naam die op tafel ligt is dus die van Ronald Plasterk, voormalig PvdA-minister. Hij schreef eerder in een column dat wat hem betreft de formatie niet enorm ingewikkeld is en lang hoeft te duren. Voor welke krant schrijft hij die column? Telegraaf. Ja, inderdaad. Plasterk heeft ruime politieke ervaring in Den Haag. Zo was hij minister van Onderwijs en welk ander departement? Binnenlandse Zaken. En Koninkrijksrelaties, inderdaad. D66-leider Rob Jetten wil zeker weten dat Plasterk de boel onafhankelijk benadert. Hij pakte bepaalde partijen in zijn columns nogal onder de gordel aan, al dus Jetten. Dus daar zal nog over gesproken worden. Vraag 3 begint weer met een fragment. Tussen Griekenland en het Verenigd Koninkrijk is een diplomatieke rel ontstaan. De reden: 2500 jaar oude beeldhouwwerken. Mr. Mitsotakis said on Sunday: we feel that these sculptures belong to Greece. De Britse premier Sunak annuleert een ontmoeting met de Griekse premier vanwege ruzie over welke sculpturen? Parthenon-sculpturen. Dat is goed inderdaad. Ja, hij heeft gezegd, de Griekse premier, dat de kunstwerken terug moeten naar Griekenland. Een deel van de 25 jaar oude beeldwerken staan in het British Museum. De Griekse premier werd nog wel een ontmoeting met welke functionaris binnen de Britse regering aangeboden? De vicepremier? Ja, en dat weigerde hij. Hij vliegt later terug naar Griekenland. Vraag 5, weer een fragment. Wie horen we hier? We zullen 95 minuten lang zullen we aan moeten staan. Maar ik hoop ook dat onze fans beseffen dat ze ook 95 minuten aan moeten staan. Dat er geen seconde kan zijn in de wedstrijd waarin wij even uitstaan, maar ook onze fans niet. Ja, praat er rustig door, maar je wist het al lang. Ja, Arne Slot, inderdaad, de coach van Feyenoord. Feyenoord speelt vanavond de belangrijke wedstrijd tegen Atletico Madrid in de Champions League. Wil jij een makkelijke of een moeilijke vervolgvraag? Doe maar makkelijk. Echt? Maar vermoedelijk kan je 2 punten verdienen, als je hem goed hebt. Ja. Oké, maar toch makkelijk. Okay. Ander voetbalnieuws. Wie kondigde gisteren aan dat hij gedwongen moet vertrekken als voorzitter van FC Volendam? Jan Smit. Ja, dat is goed inderdaad. Dan gaan wij nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. Wat is er in het nieuws? Je krijgt cryptische aanwijzingen en je moet er zo snel mogelijk iets van zien te maken. Okay. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Okay. Dus waar gaat dit over? 4. Ik word gereanimeerd. 3. Want hopelijk zijn mensen nog niet genezen van mij. Zo. 2. Na 30 jaar verzorgt Talpa mijn terugkeer. Harry Vermeegen? Harry Vermeegen, nee. Voor 1 punt als de bekendste Nederlandse ziekenhuisserie. Oh, keer ik terug op televisie. Ja. Ja. We hadden het er zelfs nog hierover best uitgebreid nog in de uitzending. Ja, terugkeer. Ja, dan heb je ook reanimatie, het ziekenhuis. Dat trok elke week, refereerden we net aan, tussen de 3 en 4,5 miljoen kijkers. Ja. Kun je nu bijna niet meer voorstellen. Ja, dat is jammer, want dat scheelt punten. Ja. Maar jouw nieuwsfactor staat op 6. Dus dat betekent, met 5 goede vragen ga je aan de leiding. Maar dat gaat natuurlijk niet echt om deze week. Dus probeer gewoon zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. We gaan het meemaken. De Nationale Nieuwsquiz. De steun voor welke energievorm is toegenomen onder Nederlanders? Blackout. Pas. Kernenergie. Ja, welke publieke omroep mag voorlopig doorgaan met uitzenden? Ongehoord Nederland. Ja, hoe heet de politicus die vanavond in Kijkduin bewoners wil steunen die zich verzetten tegen asielopvang? Pas. Geert Wilders. Ja. Welke opvallende wet is ingetrokken door de nieuwe regering in Nieuw-Zeeland? Blackout. Pas. Anti-rookwet is dat, hoe heet de Nederlander die voor het eerst sinds 2001 het WK darts mist? Raymond van Barneveld. Nee, Vincent van der Voort. Welke gemeente moet ruim 1000 kilo designerdrugs teruggeven aan de eigenaar? Rotterdam. Zaanstad. Koning Willem-Alexander reikt de Erasmusprijs uit aan welke talkshow-host? Trevor Noah. Dat is goed. Wie wil dat zijn populaire satirische programma terugkomt op televisie? Dankjewel Thijs. Michiel Romein. Welke actiegroep hervat zijn acties bij Maastricht-Aken Airport? Greenpeace. Extinction Rebellion. Amerikaanse journalist Ivan Kerskovich blijft voorlopig vastzitten in welk land? Pas. Rusland. En in gevangenis in welk Afrikaans land zijn bijna 2000 gedetineerden? Sierra Leone. Snapt, dat is nog goed. Daarmee heb jij 4 vragen goed. Kom je op 24. Oh. We staan op €49. Dat moet nog wel wat meer worden. Het gaat een goede kant op. Ja, dat bijna. Ja. Morgen weer.